De nieuwe Britse premier Rishi Sunak heeft de eerste benoemingen van zijn kabinet bekendgemaakt. Enkele bekende mensen die oud-premier Truss had benoemd hebben een sleutelpositie gekregen. Zo blijft James Cleverly minister van Buitenlandse Zaken. Jeremy Hunt blijft op zijn post als minister van Financiën. En ook minister van Defensie Ben Wallace behoudt zijn functie. China heeft illegaal politiebureaus in Amsterdam en Rotterdam. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Follow the Money. De Chinese politie zou via die bureaus gevluchte burgers in de gaten houden en ook onder druk zetten. China heeft de Nederlandse overheid nooit ingelicht over het bestaan van de kantoren. Het aantal nieuwe gemelde coronabesmettingen is afgelopen week opnieuw gedaald naar 17.600. Vorige week waren het er nog ruim 5.000 meer. De afgelopen week lieten zich ook minder mensen bij de GGD testen, maar metingen van het rioolwater bevestigen de afname. En vanmiddag is het eerste water de Hetwiegepolder ingestroomd vanuit de Westerschelde. De polder wordt onder water gezet als natuurcompensatie voor het uitdiepen van de vaargeul naar Antwerpen. Besluit tot ontpoldering was inzet van een strijd die jaren heeft geduurd. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel 6 kilometer. En de vertraging is daar ook nog een half uur. Het wegdek is er daar slecht aan toe. Daardoor is de rechte rijstrook voorlopig dicht. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, er wordt weer volop gevoetbald in de Champions League. En dat volgen we natuurlijk allemaal via het Match Center. Het FNV heeft een brandbrief gepubliceerd. Het vreest voor sluiting van Tata Steel. En Luc van Op Zeeland is windsurfer en doet aan voilen. Hij werd vorige week tweede op het WK en hoopt zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Na 9 uur zijn verhaal. En documentairemaker Marieke van der Winden is dan te gast. Ze kwam er op haar moeders begrafenis achter dat haar familie fout was in de oorlog. Dat en nog veel meer. We zijn er tot 11 uur. Er wordt gevoetbald in de Champions League. In het Match Center zit Chris Wobbe. Volgens mij een druk avondje. Hè? 8 wedstrijden in totaal. 2 al in de slotfase. Ja, precies. 2 wedstrijden al in minuut 90. We gaan naar Zuid-Spanje. Sevilla-Kopenhagen. 1-0 voor de Spanjaarden in de slotfase. Wedstrijd. De winnaar gaat eigenlijk wel zeker naar de Europa League. Want natuurlijk, het is de groep van Dortmund en Manchester City. Zij gaan strijden om de koppositie. Straks op het Signal in Iduna Park in Dortmund. Dat wordt een fijne wedstrijd. En in Oostenrijk, Salzburg tegen Chelsea. 1-2 voor de Londenaren. Ook in de slotfase. Daarmee Chelsea hoogstwaarschijnlijk geplaatst voor de volgende ronde. Goed, we zeiden het al, vakbond FNV heeft een brandbrief gestuurd en is bang dat de koksfabrieken, die gebruikt worden bij de staalfabricage van Tata Steel IJmuiden, vroegtijdig moeten sluiten. Als dat gebeurt voordat het plan groen staal uitgevoerd wordt, leidt dat tot een grote negatieve maatschappelijke impact, zo zegt de FNV. De bond noemt het zelfs een sociaal drama in de regio, gelijk of erger aan de ellende die ontstond na de sluiting van de mijnen in Limburg. Sian Lachin, bestuurder van FNV Tata Steel, goedenavond. Goedenavond. Dat zijn grote woorden. Ja, dat is redelijk heftig, inderdaad. En vandaar ook inderdaad een brandbrief om om toch wel een wake-up call voor iedere betrokken partij nu duidelijk naar buiten te brengen. Ja, waarom die brandbrief dan precies? Omdat we zien dat eigenlijk het uitblijven van de concrete stappen voor groen staal, samen met de discussies rondom de huidige fabrieken, en in het bijzonder die kooks- en gasfabrieken, en de dreiging van eerdere sluiting van diezelfde fabrieken, juist nu een serieuze bedreiging vormen voor de toekomst van het staalbedrijf. Ja, wat is dan concreet die bedreiging? Nou, de bedreiging is eigenlijk dat de dwangsommen die net aangescherpt zijn vanuit de provincie nu aangeven dat voor beide kooks- en gasfabrieken na 15 overtredingen ook intrekken van de vergunning een serieuze optie is. Mm-hmm. Als dat gebeurt, dus als inderdaad die vergunningen ingetrokken worden van die kooks- en gasfabrieken, dan houdt het huidige productieproces gewoon op. Dan is het staal maken in de IJmond is dan verleden tijd. Ja. En dat betekent ook daarmee gelijk dat de groenstaalplannen ook niet meer door kunnen gaan. Maar daar hebben we in Nederland toch gewoon regels voor? Je moet je dan toch gewoon aan die vergunningen houden? Zeker. En dat is ook de reden waarom we juist nu aangeven dat versneld ook de bouw van de nieuwe fabrieken moet gaan starten. Dus die eerste schep moet zo snel mogelijk de grond in, Zodat we eigenlijk versneld over kunnen gaan richting die nieuwe fabrieken. En juist deze kooks- en gasfabrieken ook buiten gebruik gesteld kunnen gaan worden. Aan wie richt u zich dan? Want u zegt, het ontbreekt eigenlijk aan stappen richting dat groen staalplan. Dus aan wie richt u de brandbrief? Nou ja, die is richting alle betrokken partijen. Lees het staalbedrijf, maar ook met name de overheid, de centrale overheid, Den Haag en de provincie, die juist met elkaar sinds een jaar, ruim een jaar nu praat over het plan Groen Staal. Maar die eerste schep is dus niet de grond ingegaan. De vergunningen zijn nog niet aangevraagd. En daarmee lopen we eigenlijk dus een vertraging op die we niet kunnen uitleggen. Want iedereen vindt het een goed plan. Maar bouwen zit er nog niet in. En heeft u de indruk dat de dreiging van het sluiten van Tata Steel, dat onder de werknemers leeft? Nou ja, dat is mede ook waarom we nu aangeven dat ook dit ook een wake-up call ook richting het staalbedrijf, maar ook de medewerkers is. Een groot deel van de medewerkers die is lid van de FNV en die krijgt wel meer vanuit de FNV informatie over progressie rondom groen staalplan. Maar er is ook een hele grote groep binnen Tata Steel die hier niet zoveel informatie over heeft. Dus ook voor hen zal dit een wake-up call zijn, ja. Maar wat is nou precies de oplossing? Het versnellen van dat groene proces of de vergunningen in orde maken? Of allebei misschien? Allebei zelfs, want zonder de vergunningen kunnen we de plannen niet versnellen. Lees kan er ook geen eerste schep de grond in. Dus de vergunningsprocedure die moet gewoon gestart en afgerond worden. En ook daarin zien we dus op dit moment geen concrete stip aan de horizon. En ja, dat baart ons toch wel grote zorgen. Ja, het is toch in de meeste gevallen, dat staat u ook wel een beetje, sta je loodrecht tegenover de directie. Maar in dit geval lijkt het wel of u zij en zij gaat met de directie in op bepaalde vlakken, toch? Ja, want dit plan Groen Staal is ook een plan van FNV. Vorig jaar door de werknemers van Tata Steel, georganiseerd binnen de FNV, is dit plan als alternatief plan voor het plan wat het staalbedrijf zelf had geïntroduceerd. En is er ook voor gestaakt, nota bene, 24 dagen voor gestaakt. Ja. Jaar geleden heeft het bedrijf dit plan omarmd en is er serieus mee aan de slag gegaan. Dus het is een plan waar de FNV achter staat en er ook bovenop zit qua progressie en voortgang. Dus het is een gezamenlijk belang, want 10.000 man die hier afhankelijk zijn van het staalbedrijf en dus een veel bredere kring met buitenfirma's, toeleveranciers, afnemers. Dus we hebben het echt over een enorme groep mensen, een enorme, gigantische werkgelegenheid binnen de regio. Enorm maatschappelijke impact ook, inderdaad, kan ik me voorstellen. Maar wat is nu de tijdlijn? Wat ziet u nu voor u? De tijdlijn is naar onze mening dat dit jaar, dit kalenderjaar, duidelijk moet gaan worden wat de afspraken tussen de overheid, provincie en het staalbedrijf worden. Dus de stip aan de horizon rondom de eerste schep moet duidelijk gaan worden. Zodat we eigenlijk kunnen gaan aftellen naar het moment van oplevering van die nieuwe fabrieken. Ja. Lijkt mij helder. Dank u vriendelijk, Sian Latsching, bestuurder van FNV Tata Steel. Goedenavond. Goedenavond. when I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you, oh inside you, in your eyes, I know it hurts to smile but you try to, oh you try to, you always try to hide the pain, you always know just what to say, I always look the other way, I'm blind, I'm blind, in your eyes, you lie but I don't let it define you, or define you, in your eyes, I see there's something burning inside you, oh, inside you, you always try to hide the pain, you always know just what to say, I always look the other way, I'm blind, in your eyes, you lie but I don't let it define you, oh, define you, In Your Eyes, The Weeknd. 20:42, Chris Wobbenet, was nog niet alles afgelopen. Er is nog wat nodige gebeurd, geloof ik, in die slotfase, hè? Ja, zeker. Sevilla loopt uiteindelijk uit naar 3-0. En is nu derde in de groep achter Dortmund. Dat in hetzelfde pool speelt vanavond tegen Manchester City. Mocht Dortmund nou verliezen vandaag, dan mag Sevilla dus nog hopen van mogelijk de tweede plek. Dus dat is mooi. Kopenhagen uitgeschakeld. Het was wel nog opmerkelijk dat, de Deense ploeg verscheen met 6 tieners aan de aftrap. En dat is nog nooit gebeurd in de historie van de Champions League. Nederlands tintje kwam van Kevin Dix. Hij kopte bij een 1-0 stand nog op de lat. Maar ja, die tellen niet, hè. En in Oostenrijk, Salzburg-Chelsea afgelopen 2-1 voor Chelsea. Chelsea daarmee geplaatst voor de volgende ronde. De NPO is van plan om de omroep Ongehoord Nederland een tweede financiële sanctie op te leggen. Volgens de NPO is de omroep niet voldoende bereid geweest om samen te werken ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst. We praten erover door met Thomas Bruning, de algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Goedenavond. Goedenavond. Vindt u het een goede zet van de NPO dat er een tweede sanctie opgelegd gaat worden wellicht? Nou, ik kan me er in ieder geval iets bij voorstellen. Kijk, er is een vrij fors incident geweest in september. Waarbij er een uitzending was die. Waarbij ja, je zou kunnen zeggen dat er gewoon racisme en haatzaaiende bijdragen waren. En de publieke omroep moet natuurlijk wel voor zijn eigen naam en geloofwaardigheid ook beschermen. En dat betekent dus in dat geval. Dat je dus ook je aan afspraken moet houden met elkaar. En dat kan dan betekenen dat als je daar niet aan houdt, dat je dan een sanctie oplegt. Dus dat is op zichzelf een voorstelbaar iets. En niet zoals de Ongehoord Nederland zelf zegt, dat dat meteen een inbreuk is in de persvrijheid. Ja, want voor de duidelijkheid, de eerste sanctie was naar aanleiding van het feit dat Ongehoord Nederland soms de eenzijdige gasten uitnodigt en onvoldoende kritische vragen stelt. En deze tweede sanctie heeft te maken met een uitzending waarin inderdaad zonder context filmpjes werden getoond van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan. U noemt het al, de omroep zelf ziet deze tweede sanctie als een directe aanval op de persvrijheid in Nederland. Een mogelijke doodsteek voor de omroep. Hoe ziet u dit? Nou ja, kijk, er zijn twee verschillende zaken. Ik denk dat het belangrijk is dat, dat elke zender, bij wijze van spreken, die iets naar buiten wil brengen, of dat nou op internet is, hè, of via de kabel, moet daar de mogelijkheid voor hebben, zolang ze binnen de wet blijven. Maar deelnemen aan de publieke omroep betekent ook dat je eigenlijk voor dat merk publieke omroep staat. En dat is een, ja, dan, en daar horen bepaalde afspraken bij. En die afspraken zijn in dit geval dat je dus samenwerkingsafspraken maakt, onafhankelijkheid eerbiedigt en de journalistieke regels ook eerbiedigt. Nou, dat hebben ze in deze uitzending zonneklaar niet gedaan. En dat betekent dan dat ze dus op dit platform, bij de publieke omroep, in ieder geval een sanctie krijgen. Maar het zegt niks over de persvrijheid, want ze kunnen natuurlijk gewoon buiten de publieke omroep, als ze dat zouden willen, met commerciële middelen natuurlijk wel gewoon hun uitzendingen maken. Ja. Mocht deze tweede financiële sanctie er daadwerkelijk komen, dan kan staatssecretaris Oesloe van Cultuur en Media verzoeken om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Is dat eigenlijk al wel eens eerder gebeurd? Nou, niet om deze reden. Je hebt in het verleden de moslimomroep gehad, die ook zeg maar van de zender gehaald is, maar dat ging eigenlijk meer omdat dat zakelijk niet in orde was wat daar gebeurde. Dus die publieke omroep is uiteindelijk ook beëindigd, zou je kunnen zeggen. Maar dit zou echt om inhoudelijke redenen gaan en dat is wel echt een novum. Ja, verwacht u dat het gebeurt? Nou, ik acht de kans zeker aanwezig, omdat er commoties ontstaan rondom die, met name die tweede uitzending. En de discussie zal een beetje gaan over, nou ja, zijn ze echt van plan hun leven te beteren en de geloofwaardigheid van de publieke omroep niet op het spel te zetten? Of zeggen ze gewoon van, ja, dit is onze manier van uitzenden. Ja, en dan is de vraag inderdaad of de staatssecretaris vindt dat dat past uiteindelijk binnen de missie van de publieke omroep. Ja. Dus het, ik kan het niet voorspellen. Maar het ligt ook bij de commissariaat van de media, toch nu? Ja, dus ik denk dat de staatssecretaris zeker ook dat advies zal afwachten. Het is wel zo dat wij zelf wat verbaasd waren dat het commissariaat van de media in eerste instantie heeft aangekondigd dat ze pas in het tweede kwartaal van 2023 hun advies zouden geven. Ja. Dat is natuurlijk heel erg laat voor iets wat enorm speelt eigenlijk binnen de publieke omroep. Waarom moet het zo lang duren? Dus hopelijk gaan ze dat versnellen. Ja, waarom moet het zo lang duren? Enig idee? Of hebben jullie daar geen contact over? Nou ja, dat zou je het commissariaat zelf moeten vragen. Nou ja, ik had de hoop dat u dat had gedaan, maar blijkbaar niet, begrijp ik. Nou ja, wij hebben zeker een opmerking erover gemaakt dat wij het uitzonderlijk lange termijn vinden. Maar ik heb daar niet rechtstreeks antwoord op gekregen. Ik denk ook eerder dat dat in de lijn ligt van de publieke omroep zelf om die vraag daar te stellen. U zegt het is eigenlijk belangrijk hoe de omroep Ongehoord Nederland nu gaat reageren. Of ze er iets van geleerd hebben. Ze hebben nu daar 2 weken de tijd voor, als ik het goed heb begrepen, toch? Ja, dat klopt. Hè. Er is een in de zorgvuldigheid van de procedure betekent dat ze, hè, dat ze kunnen reageren op de voorgenomen sancties, zoals dat heet. En ik denk dat het er best wel vanaf zou kunnen hangen hoe ze dus inderdaad op deze maatregel reageren. Het moment dat ze enigszins inzien van, er moet echt iets fundamenteel veranderen in de manier waarop wij uitzenden, samenwerken, journalistieke producties verzorgen. Dan heb je natuurlijk meer kans dat je kan zeggen, nou ja, het is een jonge omroep en laten we ze nog een kans geven. Maar als ze volharden en zeggen, dit is de manier waarin wij geloven dat wij de publieke omroep uitzendingen moeten verzorgen. En het strookt niet met de afspraken die er binnen de publieke omroep gelden over journalistieke producties. Ja, dan wordt het natuurlijk wel spannend of de staatssecretaris besluit om ze binnen het bestel te houden. Ja, maar dat punt is wat u betreft nog niet bereikt. Als zij tot inkeer komen, dan zegt u nou, ze verdienen een nieuwe kans. Nou, het is gewoon niet aan mij om dat oordeel te geven. Ik kan me alleen voorstellen dat elke jonge nieuwe omroep een kans moet krijgen. En het is natuurlijk, als je naar het verleden van de publieke omroep kijkt, zijn er natuurlijk ook andere omroepen die in het verleden ook niet zeldzaam onafhankelijk waren in de begintijd en niet altijd. Dus daar zit nog wel een vraagpunt. Maar ik denk strikt genomen, zo'n uitzending is zoals in september, als ze zeggen, daar kijken we met plezier op terug en dat gaan we in de toekomst ook weer doen, dan lijkt me dat een uitstekende reden voor het commissariaat om te zeggen, we gaan daar een negatief advies over geven. Goed, dank voor dit gesprek. Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Goed, ja, dan een opmerkelijk moment. Het wordt al een spookpunt of een smokkelpunt genoemd. Het was een moment in een basketbalwedstrijd op het hoogste niveau in Nederland. Feyenoord versloeg Donar, maar op een manier waarop het niet hoort te gaan. Vincent Krieger, zelf oud-basketballer, voorzag het duel van commentaar. Je was ook in de zaal, Vincent. Goedenavond. Goedenavond. Leg eerst maar eens even uit wat er nou precies is gebeurd. Ja, ten eerste was het een hele spannende wedstrijd. In de reguliere tijd was het gelijk geëindigd. En we gingen dus naar overtime. Dus eigenlijk superspannend. En het ging puntje voor puntje. En op een bepaald moment was het twee vrije worpen voor Feyenoord. En in mijn geheugen, op mijn netvlies, stond dat de eerste mis was. Dat commentaar gaf ik ook. En de tweede ging erin. Maar vervolgens kwamen er wel twee punten op het scorebord tevoorschijn. Mm. En het eerste wat ik deed was twijfelen aan mezelf. Van, heb ik het wel goed gezien? Of, maar toen zag ik de reactie van anderen. Toen wist ik eigenlijk wel zeker dat ik het goed had. En vooral op zo'n spannend moment kon ik mij niet voorstellen dat ik mezelf had vergist. Wat voor reactie zag je dan? Ik zag eerst een beetje verbazing. Van, hé, wacht, misschien is dat... want het gebeurt wel eens, hè, dat even een puntje verkeerd staat en het wordt dan heel snel gecorrigeerd. Ja, menselijk. Dat is eigenlijk heel normaal. Het gebeurt meerdere malen per wedstrijd eigenlijk. Daarom heb je ook meerdere mensen nodig die aan het opletten zijn. Maar in dit geval bleef hij dus staan. Toen kwam het protest natuurlijk van de Groningse kant. Ik zag telkens meer mensen naar elkaar kijken van, hè, klopt dit of klopt dit nou niet? En toen wisten we eigenlijk zeker dat het niet klopte. Alleen, juist op dit moment waren de personen in kwestie die de beslissing moesten nemen, allemaal een beetje in onwetendheid op dat moment over dat puntje, van was het nou wel of niet. En besloten werd om dat puntje dus te laten staan. Tot mijn verbazing eigenlijk. Omdat eigenlijk op zo'n moment, als je ziet dat er zoveel protest is, en ja, dan kan je eigenlijk wel ervan uitgaan dat er echt iets niet klopt. Ja, dus, er zijn drie scheidsrechters, geloof ik. En er zit nog iemand achter een tafel. Ik bedoel, dan moet je toch gezien hebben dat die bal erin gaat. Of hij is zo vlekloos gegooid dat je op een afstand denkt, hij is ernaast. Snap je wat ik bedoel? Je moet toch kunnen zien dat hij gemist is, of niet? Ja, klopt. Nou, kijk, tijdens zo'n wedstrijd gebeuren er zoveel verschillende dingen. Je moet bijhouden voor wie is de persoonlijke fout. Hoeveel teamfouten zijn er nu? Hoeveel vrije worpen worden geschoten? Welk nummer schiet de vrije worpen? Dus er gebeurt eigenlijk van alles. En het komt bijna nooit voor dat er niemand van die vier doorheeft wat er nou daadwerkelijk gebeurd is. Ja, niet doorheeft eigenlijk. Dus, niet doorheeft. Ja. Dus naar mijn mening, het was geen opzet. Dat kan een keer gebeuren. Het was eigenlijk stom toeval. Maar dat had liever dan in het begin van de wedstrijd moeten gebeuren en niet op het einde. Ja, we hebben het over het hoogste niveau in Nederland, toch? Ja. U zegt dat kan gebeuren. Dat vier mensen tegelijkertijd even hun werk niet zitten te doen. Ja, dat heb je soms. Dat klinkt wel heel hard. Naar mijn mening denk ik dat alle vier op dat moment met zoveel andere dingen bezig waren. Vooral tijdens zo'n spannende wedstrijd kan dat. Dat je echt gewoon moet navragen van, hey, ik weet zelf niet zeker of allebei de vrijworpen erin zaten of niet. Maar naar mijn mening, als je zoveel protest ziet, dan moet je toch wel eventjes, desnoods dan wel een keertje de beelden erbij halen. En ik weet dat dat dan tegen de regels is, normaal gesproken. Maar uiteindelijk won Feyenoord met 2 punten verschil. Dus dat was misschien wel een gelukje, om het zo te noemen. Ja. Alsnog denk ik dat de wedstrijd heel anders liep door dat moment. En ik ben wel benieuwd, hoe heeft u dit allemaal in uw verslag meegenomen? Want u ziet het dus gebeuren. U moet ook kiezen. Wat doe ik? Wat zeg ik? Zeker. Ik blijf gewoon een sportman in hart en nieren. Ik zit daar voor Feyenoord basketbal. Maar het moet wel correct zijn. En ik heb ook... Ik kon ook zeggen van, oh sorry, dan heb ik mij vergist. Maar iedereen die live heeft meegekeken weet dat dat niet klopt. Nee. Het is nu 87-85, denk ik. Kan ook 86-85. Of het is 85-85, dan ben je op een gegeven moment de weg kwijt. Maar de vraag is, Dona heeft protest aangetekend. Is het nou mogelijk dat het nog wordt teruggedraaid op een of andere manier? Of is dat, kan dat niet meer? Ik weet het niet zeker. Het probleem is dat Feyenoord uiteindelijk met 2 punten verschil won. Er waren nog een paar seconden te spelen. Het verschil was toen 1 in het voordeel van Feyenoord. Ja, eigenlijk niet. Ja, niet. En de bedoeling was eigenlijk dat Donar op dat moment geen fouten zou maken om het op 1 punt te laten en vervolgens bezwaar in te dienen. Zij maakte wel een fout, wat niet afgesproken was door de coach. Tussen de coach en de spelers. En daardoor kwam Feyenoord nog steeds op de vrije worplijn en scoorde die ene vrije worp extra. Waardoor het nu 2 punten is. Dus nu twijfel ik of dat bezwaar zin heeft. Omdat het in de uitslag, in de uitslag van de wedstrijd eigenlijk niet meer uitmaakt. Ja. Het is uniek. Tot slot, heel kort, heb je het ooit eerder meegemaakt, dit? Ik heb deze dingen zeker wel meegemaakt. Het gebeurt wel eens. Ja. Maar meestal niet op zo'n cruciaal moment, zeg maar. Nee. Ik denk dat Max Verstappen wel blij is dat het niet alleen bij de Formule 1 gebeurt. Nee. Ja. En niet ten koste van Feyenoord basketbal, want ze speelden een geweldige wedstrijd verder. Ja, maar ook als ik een speler was van Feyenoord op dat moment, had ik heel graag gewoon anders gewonnen. Ja, en dat begrijp ik. Goed, hier moet ik bij laten. Dank je wel voor nu, Vincent Krieger. Oké. Okay. Dank je wel. Graag gedaan. Doei. Nog 4 minuten, dan is het 9:00. Chris Wobbe, we horen de tune. Er gaat gevoetbald worden in de Champions League. Hè? 6 wedstrijden. Ja, en de mooiste is toch wel Dortmund-Manchester City, hoor. Jongen, de gelbe wand in het Westfalenstadion. Dat blijft indrukwekkend. De grootste staattribune van Europa. Er staan er 25.000 in het zwart en geel. Dortmund moet een resultaat halen. City is al door. Maar ja, het is natuurlijk ook vooral Haaland die weer terugkomt na 3 jaar Dortmund in Dortmund. Haaland natuurlijk bezig aan een wederom waanzinnig seizoen. 22 goals in 15 wedstrijden. En aan de kant van City ook nog een Nederlander natuurlijk in de basis. Nathan Ake, dat is goed nieuws met het oog op het WK. Hij start links centraal. Daniel Malen aan de kant van Dortmund start op de bank. Goed, zometeen na 9:00 Luc van op Zeeland zilver bij het foilen op het WK in Brest. En een prachtige documentaire van Marieke van der Winde, Het Verzwijgen. Tot zo. NPO Radio 1, podcast. Het gaat over onderwerpen in de economie die jou bezighouden. Geld of je leven. Moet je bijvoorbeeld je spaargeld uitgeven voor het niks meer waard is vanwege de inflatie? Als ik Nicolette was, zou ik in ieder geval dan kijken dat ik probeer zoveel mogelijk spaargeld mee te brengen. In Geld of je Leven, Vraag van Vandaag, vind je elke dag in 5 minuten antwoorden op vragen van luisteraars. We zouden zomaar een stille recessie tegemoet kunnen gaan, die we dus eigenlijk niet zo merken. Dus ik zou bijna zeggen een fantoomrecessie. Geld of je Leven, Vraag van Vandaag is een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Geef een Primera Keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. We leggen glasvezel in rap tempo aan in Nederland. Dus check snel of het op jouw adres beschikbaar is op kpn.com/glasvezel. Deze herfst bliksemsnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel jouw maatwerkkozijnen en laat supersnel leveren. Toeleveringonline.nl. Stap nu over op glasvezel internet en tv van KPN en betaal de eerste 6 maanden maar €30 per maand. Zelfs als je voor 1 gigabit kiest. Ontdek alles op kpn.com. Maatwerkkozijnen al vanaf 5 werkdagen leverbaar. Toeleveringonline.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Vergelijken loont. Doelbeleggen.nl. Verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Avrotros zet zich in voor de toekomst van klassieke muziek in Nederland. We bieden jong talent een uniek podium in onze programma's op radio en tv en helpen hen bij het opnemen van hun eerste cd. Sta mee aan de basis van de nieuwste generatie topmuzici en word lid. Meld je aan op avrotros.nl/geefomklassiek

Goedenavond, 9:04. Hier aan tafel Marieke van der Winde. Zij kwam op de uitvaart van haar moeder achter een groot familiegeheim. Ja, grote ouders die waren namelijk NSB'ers. En ze ging op zoek naar hun verhaal en maakte daar de documentaire Het Verzwijgen over. En naast Marieke hebben we ook windsurfer Luc van Op Zeeland te gast, die na zijn zilveren medaille op het WK er alles aan doet om zich te gaan plaatsen voor de Olympische Spelen. En we volgen het matchcenter natuurlijk meerdere wedstrijden in de Champions League. En veel daarvan zijn net van start gegaan. Ja, gelijk maar eens kijken bij Chris Wobbe. Ja, in het Westfalenstadion, zoals het stadion in de volksmond nog steeds heet. Dortmund, Manchester City, nog steeds 0-0. Veel balbezit voor Ake overigens, die een stabiele indruk maakt in de openingsfase van deze wedstrijd. Dan gaan we kijken naar de andere wedstrijden. Onder meer bij Dynamo Zagreb tegen Milan. Beide ploegen moeten winnen om misschien nog wel kans te maken op een tweede plek in de groep. Belangrijk duel al daar. Ook in Duitsland Leipzig, Real Madrid. Ook daar 0-0. En dan gaan we naar groep H. Benfica ongeslagen het hele seizoen al tegen Juventus. Juventus moet winnen in Portugal. En in Parijs, Paris Saint-Germain tegen Maccabi Haifa. Waar Charon Shari in de basis staat, de Nederlandse aanvaller. Daar nog steeds 0-0. Goed, hier aan tafel Marieke van der Winde dus en Luc van Op Zeeland. Marieke en Luc, van harte welkom, allebei. Ja, want... We gaan zo met jou beginnen, Luc. Marieke, zometeen gaan we natuurlijk jouw verhaal ook horen. Luister ook vooral mee en vraag mee en praat mee met het verhaal van Luc. Maar eerst even, want je hebt een prachtige documentaire gemaakt over het NSB-verleden van jouw familie, je zoektocht daar met name naar. Hoeveel media-optredens heb je inmiddels achter de rug? Oeh, jeetje. Het gaat behoorlijk los, hè? Ja, het gaat goed. Het onderwerp leeft, lijkt wel. Ja, ja, ja. Heb je dat verbaasd? Daar ben ik ook wel blij om. Ja? Nou, ja en nee. Ik weet wel, toen ik de film aan het maken was, zelf mij het gevoel bekroop af en toe van, oh nee, niet weer die Tweede Wereldoorlog. Dat hebben we nou toch wel gehad. Maar ik merkte ook, toen ik er in mijn omgeving over begon te praten, eigenlijk al voordat ik besloot om een film over te maken, dat het wel degelijk leeft, omdat er toch een flink aantal generatiegenoten zijn van mij, met eenzelfde soort geschiedenis die ze wel aan mij wilden toevertrouwen, maar nog steeds niet aan de buitenwereld. Dus ik heb ook plechtig moeten beloven om niet bekend te maken wie dat allemaal zijn. Nee, maar het zegt genoeg. Maar natuurlijk. Dat zegt natuurlijk genoeg over het taboe dat er nog op ligt. Ja, ja, ja. Ja. Luc van Op Zeeland, windsurfer. Hoe zit het met jouw media optredens eigenlijk? Oeh, dat begint net een beetje eigenlijk. Ja. Dat is mijn eerste radiobezoekje. Dus, echt waar? Ever? Ja, wel via de telefoon, maar nog niet in person. Dus, hoe vind je het tot nu toe? Ja, leuk. Ja? Het duurde net 30 seconden, dus een goede indruk. Nee, maar zet je er lekker in? De entree, weet je wel. Een drankje gekregen. Ja, colaatje was goed. Goed dat je er bent. 23 jaar, je doet aan foilen in jouw klasse IQ Foil. Die inmiddels de Olympische status heeft. Werd je vorige week tweede op het WK in het Franse Brest. En nu ben je dus hier. Dan dachten wij te beginnen bij jouw Team NL-pagina. Heb je daar zelf wel eens op gekeken? Mijn Team NL-pagina? Ja? Nou, ja. Eigenlijk niet. Oh, die heb je dus? Ja, ja. Leuk. Ja. Zat alleen niet zoveel op. Ja, hij is leeg. Ja, dan moet je dan misschien maar even aanpassen. Leeg. Leeftijd 23 jaar, medailles 3. WK-medaille zilver en brons. En EK-medaille 1 keer brons. Nou, dat is het. Gerelateerde artikelen 0. Nou, vrij helder. Maar er is heel veel ruimte om dingen inderdaad aan toe te voegen. Dus laten we misschien een beginnetje maken, want daar moet wel wat meer informatie komen staan. Stel, je mag hem zelf vullen, die pagina. Wat zou je er als eerste opzetten over jezelf? Erg fanatieke sporter natuurlijk. Maar ook daarnaast wel interessante achtergrond in mijn studie. Die niet echt normaal bij de meeste sporters past. Ik heb ook fashion gestudeerd. Fashion? Ik heb nog zoveel vragen. Schrijf hem even op. Schrijf jij mee? Ja. Ja, en daarnaast, ik denk dat ik een beetje later in ben gestroomd en niet de normale route heb gedaan van de meeste Team NL-atleten. Ik ben een beetje buiten het verbond omgegaan. En ik heb een tijdje met ze meegedaan en daarna in één keer direct voor de A-status ploeg geplaatst. Wat het Olympische team is. Niet te snel hoor, ik kan niet bijschrijven. Ga door. Sinds anderhalf jaar is het in één keer fulltime. Vorig jaar in één keer van, nou, laten we zeggen, nowhere in één keer naar de top 3 in de wereld. En nu is het full on een balletje achterna naar de Spelen toe. Marieke, wat voor vragen heb je al? Jeetje, ja. Nou ja, we hebben net al in de coulissen een beetje gepraat. Want ik vraag me af hoe je zo ver gekomen bent. Want je vertelde dat je bent gewoon gaan surfen toen je 6 was. Ja. En op vakantie, denk ik als veel Nederlanders wel eens een keer een lesje heb gedaan. Ergens in Italië of in Spanje, langs de kust. Ja. En toen hebben mijn ouders de domme fout gemaakt om voor mijn verjaardag een setje te kopen. Nou, domme fout. Dat was één setje. En voor ik het wist, lag het hele huis schuurvol met surfspullen. Dus ik denk dat we er wel een beetje spijt van hebben gehad. Vond je het meteen echt helemaal fantastisch, dat eerste moment? Ja, eigenlijk wel. Ik weet nog goed dat het eerste moment hebben ze me volgens mij vastgebonden aan een boeitje. En ik had zoiets van, waarom ga ik geen kant op? En nog steeds was ik hoekt. En ik ben nog steeds met een hele traject aan het windsurfen. Dus... ja, eigenlijk wel gelijk hoekt. Het is een soort van vrijheid die je gelijk meemaakt. Hm. Vooral op jonge leeftijd. Jij bent drinken. Is dat vast aan een boei? Ja. En die boei, dat heb je niet door. Maar dat, later is het balletje een keer gevallen van dat was hem. Je zei dat je een sportfanaat bent. Ja. Zijn er nog andere sporten dan waarvan je zegt van nou, als dat windsurfen niet... Ja, voordat ik fanatiek windsurfde, over de hele andere kant op, heb ik geskiet. Best wel, ik heb in Italië opgegroeid, van mijn 3 tot 6 jaar oud. En met fanatieke vader voor het skiën heb ik ook nog een jaartje een poging gedaan in de skicarrière. Maar waar was dat in Italië dan? Wij woonden in de buurt van Milaan, Bodio. En we gingen altijd skiën in de winterperiodes, elk weekend, zoals dat kan daar. En dat was top. En toen kwam ik terug in Nederland en toen zag ik in één keer een skiteam. Ja. Prachtig vind je op het komen meer daar trouwens. Dat is nog wel een stukje rijden. Tijdsurfen en zo, dat is een Walhalla daar in die omgeving. Tomemeer is niet echt het Walhalla, maar we hebben het Gardameer, Torbole. En dat is natuurlijk wel echt, dat is de hotspot voor Europa. Als jij wil windsurfen in de zomer of watersporten of kiten, waait altijd. Stop. Ja. Maar skiën was het dus niet? Nee. Waarom windsurfen wel? Wat voor gevoel gaf het je? Freedom, vrijheid... Het is niet te beschrijven. Niemand om je heen, wind door je haren. Het is een uniek gevoel van adrenaline gecombineerd met... Niemand kan je wat aandoen. Je kan alles doen wat je wil. En dat was gewoon hoekt, gewoon gelijk. En misschien ook wel een beetje adrenaline gekkie die dat wel helemaal top vindt. Dus steeds extremer, leuker en het bleef maar doorgaan. Dus ben er nog steeds verslaafd aan. Je kwam niet meer van het water af? Nee, inderdaad. Maar je zegt, ik heb wel een andere route gelopen dan de meeste atleten. Want je kreeg dus dat setje voor je verjaardag. Jij was eindeloos veel op het water. Dan komt er misschien links en rechts nog een setje bij. Hoe is dat toen verder gegaan? Eigenlijk was het begin van mijn carrière best wel gelijk gegaan met de meeste andere windsurfers. Jeugdteam aan deelgenomen, daarvoor gekwalificeerd. En toen voorheen hadden de oude Olympische klasse was RSX. Maar ik ben 2 meter en daar was een gewichtslimiet aan van 75 kilo. Waarom? De zwaarder je bent, de lastiger het is om hard te gaan in weinig wind. En het was wel haalbaar, maar op een gegeven moment kwamen er zoveel problemen aan vast te zitten met het lichaam, omdat het gewoon te lang en te dun was. Oh, dus is geen restrictie? Nee, geen restrictie. Maar het is gewoon onhandig, eigenlijk. Je bent gewoon slomer, je bent niet competitief. Dus als Max Verstappen 120 kilo weegt in zijn Formule 1... dan gaat hij ook geen kant op. Dus, maar hoe frustrerend is dat dan? Want dan heb je dus je passie, je bent helemaal verslaafd, zeg je zelf. Je bent verliefd op die sport en dan ben je eigenlijk te groot. Ja, super frustrerend. Tot het punt dat je denkt van... nou, het is niet meer echt mijn enorme hobby. Het is niet meer de verslaving die je hebt. Want... het is een hele andere kant in één keer. Het is iets wat je een gevecht om een goed resultaat te halen... wat niet echt haalbaar is. Gepaard met fysieke problemen daardoor. Was dat wel gauw over. En toen ben ik met mijn Olympische droom gestopt. En toen ben ik professioneel gaan windsurfen. Dus de commerciële kant. Waarbij merken windsurfers inhuren om hun spullen te promoten. En toen net toen ik stopte, toen kwam Foilen langs. En dat was wel een beetje een blessing voor mij. Want het was natuurlijk nog extremer. Nog meer adrenaline, omdat je over het water heen vliegt. En het was gelijk weer helemaal hoekt. En toen ging ik het doen. En voor ik het wist, deed ik in één keer mee aan het WK. In één keer? Ja. Voordat je het wist. Hey, waar ben ik nu? Is dit in de rest? Dat was een ander WK. Dat was in 2019. Het idee was dat ik ging stoppen met school. En toen was het WK in Zwitserland. Zilverplan. Ik dacht, ik ging stoppen, want ik ging studeren. En ik denk, ik heb de spullen. Laatste keertje. En toen won ik hem. En toen, toen zat ik in één keer met sponsorcontracten vast. Ja, maar je hebt toch wel je studie gecombineerd? Ja, zeker. Uiteindelijk heb ik goed gecombineerd. En dat was fijn dat de corona langskwam voor mij. Want het windsurfen lag even plat. Anders had je het niet kunnen combineren. Ik denk niet dat ik mijn derde jaar had gehad. Nee, dus... Wat heb je gestudeerd en waar? Ik heb Business of Fashion gestudeerd in Florence. Bij dus de Universiteit Polimoda. Oh. Dat is nogal een grote, bekende universiteit. Ja, zeker in de fashionwereld. En helemaal destijds. Het is best wel lastig om er binnen te komen. Is het een studie in het Italiaans of in het Engels? In het Engels, gelukkig. Het is een hele internationale studie. Ja. Maar wat studeer je dan precies? Heel breed. Van het grafisch ontwerpen van je kleding tot en met het... een businessplan maken, marketingcampagnes en zelfs accountancy. Maar je ontwerpt dus je eigen kleding? Ja, en sterker nog, ik deed eerst een half jaar design, maar daar was ik wel heel gauw klaar mee. Dat was, ja, een beetje... daar ben je dus mee gestopt eigenlijk? Nee, nee. Dus wat je nu aan hebt, heb je niet zelf ontworpen? Nee. Ik vind ontwerpen erg leuk, maar het in elkaar zetten is niet mijn grote passie. Ik ben nog wel lang en het is wel handig als je wat kleiner bent. Ja, het is wel een niche-markt, juist om dan iets mee te doen. Daar zit dan weer een businessmodel in, Luc van op Zeeland. Ik denk dat ik op een moment, als je het grafisch kan ontwerpen, je ver genoeg bent om je eigen kledingmerk te ontwerpen. En er zit zeker een niche-markt in, maar ik heb liever dat ik aan een grotere consumenten aan een grotere markt kan verkopen dan een hele. Als je je foilboard nou zelf zou mogen ontwerpen. Oh ja. Dan hebben we het niet over. Daar mag ik niks over zeggen, dat zijn sponsoren. Dan... Oh, echt niet? Nee, dat mag wel. En je mag toch zelf wel voor de grappen een keer zo'n bord ontwerpen? Denk je daarover na wel eens? Ja, zeker. Maar ik heb wel met alles. Pas alles wel een beetje aan naar mijn wensen. Echt waar? Ja, zeker weten. Hoe zou je zo'n bord maken dan? Ik vind het is wel. Ik denk dat een hele mooie color fade van zwart naar rood wel heel vet zou zijn. Of iets wat agressiever is met open carbon of dat soort iets. Iets meer extreme. Maar je zegt, ik heb het met alles. Heb je het ook met een plopkap? Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar nee. Die kan wel een opfrisbeurtje gebruiken namelijk. Ja, zeker. Een beetje saai. Maar ik snap nog niet helemaal. Je begint als surfer. Op een gegeven moment beland je ineens op een modeschool. Dat zijn toch twee compleet verschillende werelden? Ja, zeker weten. Ik weet niet. Ik heb altijd wel een beetje de... werd er wel naartoe aangetrokken. Vroeger met schoenen enorm. En toen op een gegeven moment begon mijn gedachten te rollen van... Die kan ik ook zelf ontwerpen. Wel een beetje achtergrond in de familie met mode. En toen had ik zoiets van, ik wist eigenlijk niet zo goed ik moest studeren. En alle andere dingen trokken we niet zo. En toen dacht ik, ik ga eens kijken of dat wat is. Toen ben ik open dag gegaan en toen werd ik toegelaten. En toen dacht ik, nu moet ik het doen ook. En toen heb je het gedaan, 3 jaar lang? Ja. En toen was daar, je zei het net al even, foilen. En dan scheer je eigenlijk, je kan het zelf beter uitleggen. Nou, ik wil even weten van Marieke of jij weet wat het is. Ja, ongeveer. Want je hebt me net uitgelegd dat er zit eigenlijk een soort vliegtuigje onder je plank. Yes, inderdaad. Maar wat ik nog niet begrijp is hoe je board omhoog komt. Ja, ik zal het nog even kort uitleggen voor de luisterers. Dan ook. Ja, graag. Ja, heel leuk. Voor mij ook. Stop, ik zal een poging doen. Windsurffoilen is anders dan traditionele foilen. Traditionele windsurfen, sorry, daar hebben we alleen een fin. En nu hebben we eigenlijk een soort mini vliegtuigje. Met 2 vleugels van carbon. Die onder water hangt. Die vastzit aan een bord door een sterker carbon mast. Maar dit kleine vliegtuigje maakt zoveel druk. Omdat water best wel dik is en constant. Mm-hmm. In vergelijking tot de lucht. Dat met een lagere snelheid je al het water uitgedrukt wordt. Waardoor je creëert dat wij over het water heen kunnen zweven. In plaats van dat het bord nog... Door die vleugels die dus eigenlijk onder het bord zitten. Ja, inderdaad. En met een snelheid van 10 knopen wordt die al langzaam uit het water gedrukt. 10 knopen? Ja, 10 knopen, dat is een kleine... dat durf ik ook niet te zeggen. Ik denk 12, 13 kilometer per uur. Oh. Ja. Okay. Wat is gevoelsmatig het verschil? Het is nog eigenlijk een beetje onstabieler dan het normale windsurfen. Maar ja, iedereen heeft wel... wat zou vliegen zelf wel. Ik mag zweven. Dat zou is toch wel een beetje iedereen te dream of de of het ding wat je van een superhero zou willen overnemen, toch? Dat gevoel is het. Je vliegt 2 meter boven het water en je hangt erboven. En eigenlijk is het heel geluidsloos, omdat je geen contact met iets maakt. Ja. En het is gewoon een zwevend gevoel. Het is net een beetje Aladdin, alsof je Aladdin aan het spelen bent. Ja, ja. Maar dan denk ik weer toch aan jouw lengte en dus je gewicht, wat juist eerder voor problemen zorgde. Ja, dat is niet het geval met windsurffoilen. Windsurffoilen bouwen die foils zoveel power op. dat hoe zwaarder je bent, hoe meer je het in kan drukken, het water in, hoe harder je gaat. En daar zit er wel een limiet in, want we varen ook met heel weinig wind. Maar in één keer is de gemiddelde gewicht van 75 naar 95 tot 100 kilo gaan. Hmm. Weet je wat het is? Nou, als je het ziet, ik weet niet of jij dat hebt, maar dat heb ik ook min of meer wel met kitesurfen. Als je het ziet, lijkt het zo simpel. Ja, nou, ik heb één keer op een surfplank gestaan. Dat werd een drama. Want ik werd er zo chagrijnig van. Moest je van het midden van het meer ophalen? Ongeveer, ja. Heb ik ook wel. Die ervaring heb ik ook wel. Ja. Maar het is ontzettend moeilijk. Alleen al om die balans te houden. En om, ik was maar aan het worstelen om dat zeil dan weer uit het water te... Nou, ik vind het echt ongelooflijk dat je dat kan. Ja. Want het ziet er echt heel licht uit. Als je nou op zo'n. Want op het WK doe je echt met de beste van de wereld mee. Heb je echt veel kracht nodig of valt het reuze mee? Als je helemaal uit het water bent, is dat dan een kwestie van tactiek? Helemaal op een WK heb je wel echt. Is het wel een fysieke battle die we uitvoeren op het water? Ja. Ja, uiteindelijk is hard aan het zeil trekken, wat wij pompen noemen, heel erg efficiënt. En elke keer dat je pompt, ga je gewoon, laten we zeggen, 10% tot 15%. En pompen dus dat je aan je zeiltje trekt. Ja, eigenlijk de hele tijd alsof je een pull-up aan het doen bent in de gym. Mm-hmm. Dus dat. En hoe meer je er doet, hoe harder je gaat. En dat is het trucje van wanneer doe je hem en wanneer doe je hem niet. En dan de constante battle met jezelf in balans houden met de spullen. Zodat het er simpel uitziet wat het is. En dat je blijft staan en niet op je plaat gaat. Is best een hele fysieke bedoeling en dat is best wel heel erg zwaar. Ja, wat heet die Duitser dan beter? Sebastian Kördel, heet hij? Ja, die heeft een hele constante week gemaakt. Want die pakt het goud, jij het zilver? Ja. In het specifieke moment op het WK, waar ik in de race waar ik het verloren heb, is de start geweest. Op het EK was ik een seconde te vroeg en toen verloor ik mijn plekje. En nu was dan moet je een extra rondje maken? Moet je... Nee, dan is het gewoon over. Dan, dat is klaar? Ja, dan is het gelijk klaar. We zijn best wel... hard in de winterveld. Dan was het spelletje gelijk gespeeld. En nu was ik een kleine seconde te laat. En heb ik me helemaal naar hem toegevocht. En het toch wel heel erg spannend gemaakt op het laatste stukje. Mm. Had het nou iets met zeewier te maken? Ja. Ik had in de downwind nog een klein stukje zeewier gepakt. En daar ging ik nog bijna op mijn plaat. Dus toen had ik hem eindelijk. En toen had ik hem er niet. Hoe kan je op je plaat gaan van zeewier? Nou, bijna. Omdat dat foil is heel efficiënt. Die foil. En je moet het zien alsof ik een plastic zak om een vliegtuigvleugel hang. Hele grote. En dan werkt hij ook niet meer zo goed. Dat is niet handig. Nee. Dus hetzelfde gebeurt onder water. Eigenlijk turbulentie. Waardoor je foil niet meer jou het water uitdrukt. Maar je naar het water toezuigt. En dan val je als het ware in één keer het water in. Ja. Dus het is techniek. Maar het is ook gewoon geluk dat je net niet het verkeerde aantreft onder water. Tot zekere zin. Maar dat is met het zeilen zit altijd een kleine geluksfactor in. Maar het is ook een combinatie van in de race van... heel hard werken en dan het alles uit je lichaam vragen... en wat misschien wel kort zijn op energie om daarop te letten. Waardoor je het over het hoofd ziet. Het is echt, er zijn veel elementen waar je op moet letten in het windsurfen. En als je er één over het hoofd ziet, dan is het een dure plek. Ja, dure plek is ook de plek op de Olympische Spelen in Parijs 2024. Want er is maar één plek voor een Nederlander. Zeker weten, ja. Ben jij de favoriet? Kieran Badlou of Huygen Tak? Ga ik me de favoriet noemen? Ik denk dat ik een heel mooi jaar heb gedraaid. Maar we hebben een heel sterk Nederlands veld. In mijn team zit Kieran Badlou en Huygen Tak. En Huygen was één plekje achter mij op het WK. Dus ja, zo simpel is het niet. Maar het wordt een zwaar gevecht met ons drieën. En dat is het mooie, want ik denk dat daardoor wij uiteindelijk ook wel boven zullen drijven... in de Olympische Spelen. Want als er je van ons wint... dan is het misschien wel wat makkelijker om van de rest te winnen. Bovendrijven, leuk. Je zegt het is je eerste interview... maar je praat al alsof je goede mediatraining hebt gehad. Zo van ja, we zijn allemaal goed en we moeten het zien. Dus de Italiaan die me naar boven komt. Ja. Nee, maar we hebben natuurlijk in het verleden wel Badlou en Van Uysselbergen gehad. Die trainden samen, maakten elkaar beter. Waren ook op het water de beste vrienden... behalve als er plotseling een wedstrijd werd gevaren. Ja. Dat moeten jullie dus nu met z'n drieën doen. Zeker, ja. En de beste vrienden ook? Ja, zeker. We komen groemd met elkaar overweg. We zijn wel allemaal wat verschillender van elkaar. Wel hele apart andere individuen. Ja, gelukkig maar. Inderdaad. dus het is niet zo makkelijk soms, omdat we gewoon andere interesses hebben. Maar super elke avond met z'n allen eten. Wat maakt dat dan niet makkelijk? Ja, gewoon andere passies naast de sport. Dus de ene gaat surfen en de andere gaat gamen. Dus we zijn niet al kleding ontwerpen. Ja, ja nee, oh, maar ik ben ook wel een gamer hoor. Dus, oh, toch wel? Nee, we zijn het grootste deel van de dag met elkaar bezig en met elkaar aan het koken en gewoon als vrienden op. Maar praat je dan ook over het vak? Over windsurfen? Ja, bijvoorbeeld. Ja, zeker, maar wel zo min mogelijk. Ja, nee, maar ik kan best voorstellen dat Kieran Batloe bijvoorbeeld op een andere manier naar iets kijkt waar jij dan van denkt, oh ja, ja dat, op die manier kan het ook. Ja, zeker. We leren daar in dat opzicht enorm van elkaar. Maar zoals jullie denk ik, dat je als je thuis komt na een dagje werken, je er op zich ook wel klaar mee bent. Ja, dat klopt wel. Ja, en wij gaan eigenlijk het hele jaar door met elkaar op reis. Dus als wij thuis komen, dan vind ik het ook wel lekker om niet elke keer dat onderwerp naar boven te laten lopen. Ja. Ik ga het terugluisteren als ik thuis kom. Ja. Dat zal ik niet hardop noemen. Ja, de Spelen, dat is dus het grote doel. Is dat nu waar je helemaal op gefocust bent de komende tijd? Ja, zeker. Inderdaad. Ik heb zelfs de studie laten vallen ervoor. Dus alles of niets. Zoals je het zegt, het niveau is hoog in Nederland. En ik wil heel graag heen. Dus vol gas. We gaan ervoor. Je gaat voor goud. Ja, inderdaad. Minder is niet goed. En heb je dan ook gezegd in Florence van jongens, ik ben heel ver weg, even Olympische Spelen doen. Wellicht tot daarna? Niet echt. Ik hou het een beetje daar onder de radar. Maar inderdaad, wel aangegeven dat mijn prioriteit even ergens anders liggen. Wat hou je onder de radar? Nou, niet van ik ga even naar de Olympische Spelen, want als vervolgens niet gaan, een beetje lastig terugkomen natuurlijk. Ja, dat is waar. maar hoe is die route daar naartoe? En wanneer wordt bepaald wie gaat? Nou, omdat wij met 3 windsurfers zijn, hebben we 3 events gekozen. Dus we hebben het WK en in Scheveningen volgend jaar. In augustus, wat erg belangrijk voor ons is. Dat is het eerste meetmoment. En dan het WK in januari 2024. En dan nog een World Cup in 2024 in Palma. En dat is wanneer in 2024? Maart, april. In maart. Dat is de final beslissing. En de beste, wie de meeste punten heeft gehaald over de 3 events, gaat heen naar de Spelen. Cool. En krijgt de ticket. Dus je hoort het eigenlijk pas heel kort voor Parijs. Ja, ja. Dat is een voor- en nadelen, denk ik. Ik denk het voordeel is dat het team bij elkaar blijft. En dat we met z'n allen elkaar blijven pushen tot het laatste moment. Mm. Dus dat is waarom we daarvoor hebben gekozen. Ja. Ik zit even te kijken. Ja. We hebben je. Wat wil je wel zeggen, Marike? Nee. Ik ben heel. Onder de indruk. Ja. Ja. Ja. Nou, ik zit even de balans op te maken. We hebben de Team NL-pagina inmiddels redelijk voor. Okay. Met informatie die erop zou kunnen. Alleen nog, je zei van ja, ik ging van niks naar alles. 1,5 jaar fulltime. Hoe ziet een dag er nu uit? Ja, nu met de beentjes omhoog. Ik ben een beetje geblesseerd geraakt. Maar wat heb je? Mijn rug een beetje vertrokken in Brest, de laatste race. Maar dat komt alweer goed. Heb je rug vertrokken? Ja, dus de wervels zijn een beetje gedislocaliseerd. Inderdaad. Die staan niet helemaal goed. Nee, ja, dus ja. Die zijn vanochtend weer goed gezet, maar het doet nog aardig pijn. Maar in principe wat we nu doen elke dag staat in het beeld van windsurfen. Maar dat gaat van meestal 2 sessies en soms 1. 6 dagen in de week en dan 1 rustdagje. En daarnaast probeer ik nog het een en ander te doen daarnaast aan werk en andere dingen. Want ik doe hiernaast ook nog professionele circuit, dit jaar gedaan. En daarin doe ik R&D, dus rider development van producten in de windsurfwereld. En daar zit dan een beetje dat ontwerp ook in? Dit is meer technisch. Dit is meer van mijn expertise als windsurfer, hoe dingen voelen en wat ik denk wat we moeten doen om het sneller te laten gaan. Maar dus veel surfen, vanzelfsprekend. Maar hoe vaak is er genoeg wind voor jou om het water op te gaan? Nou, het mooie van het foilen is heel efficiënt. Dus we maken heel veel uren. Ik denk dat we dit jaar wel rond minstens 200 dagen zitten. Zo. Dus het is aardig druk. Veel vaaruren. Nee, het is een efficiënte sport op het moment. Windkracht 2 is genoeg. Ja, ja, misschien 1,8 ook wel. Echt waar? Nee, een knoopje of 6. Met jouw ontwerp is 1,6 haal je dan? Ja, nog sneller. Ja, inderdaad. Nee, vanaf een knoopje of 6, wat een kleine goede windkracht. Nee, een hele lichte windkracht 2 is, kunnen we al op pad. Ja. En waar train je dan? Ja, in Nederland trainen wij in Scheveningen. Op het topcelcentrum van Team Allianz. En daarnaast reizen wij eigenlijk het grootste deel van het jaar. Ik denk dat we afgelopen jaar al een goede, minstens misschien wel 200 dagen op reis zijn geweest. Zo. En dat gaat van wedstrijdlocaties tot in de winter naar Landsgroot. En van de winter gaan we naar Nieuw-Zeeland. We mogen een leuk uittripje doen naar Aruba. Om daar even te proeven van het water. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, bijzonder leven, dat zeker. Sowieso. Luc van Opzeeland, dankjewel. Blijf zitten. Vooral nog even gaan we even kijken bij Chris Wobbe in het matchcenter bij al die wedstrijden in de Champions League. Ja, 0-0. Je hoort het Westfalenstadion en met name de gelbe wand. Want City heeft bij 0-0 een vrije trap. Het was Haaland die foutief werd afgestopt door Emre Can. Gundogan met de vrije trap en weggehaald door Hummels namens Dortmund. Dat de beste kansen heeft gekregen. City, zoals bekend, het meeste balbezit. 29%. Nee, 69% zelfs, pardon. En de beste kans er echt voor Dortmund hoor. Adeyemi bijvoorbeeld 1-1. En zojuist Reina, die schoten allebei op doelman Stefan Ortega van City. De Duitser die zijn debuut maakt voor de Engelse ploeg. Is gekomen van Arminia Bielefeld. Nu zomer dus voor City in de basis. Moest al twee keer reddend optreden. Dan overige velden. Benfica, Juve 1-1 daar de stand. Antonio Silva met de 1-0 voor Benfica, maar Vlahovic maakte zojuist de gelijkmaker. Leipzig is bezig met een stunt tegen Real Madrid. Het stond na 20 minuten al met 2-0 voor. En Paris Saint-Germain speelt tegen Maccabi Haifa van Charon Thierry, de Nederlander. Maar natuurlijk scoort daar Messi en een geweldig doelpunt door. Moeilijke hoek, uitstand met buitenkant links veegt Messi de bal in het doel. En wereldgoal. 1-0 leidt Paris Saint-Germain. NPO Radio 1. Het is 9:30, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De nieuwe Britse premier Rishi Sunak heeft de eerste benoemingen van zijn kabinet bekendgemaakt. Enkele bekende mensen die oud-premier Truss had benoemd hebben een sleutelpositie gekregen. Zo blijft James Cleverly minister van Buitenlandse Zaken. En ook minister van Defensie Ben Wallace behoudt zijn functie. China heeft illegaal politiebureaus in Amsterdam en Rotterdam. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Follow the Money. De Chinese politie zou via die bureaus gevluchte burgers in de gaten houden en ook onder druk zetten. China heeft de Nederlandse overheid nooit ingelicht over het bestaan van die kantoren. ING heeft terecht een bankrekening van de stichting Viruswaarheid in Rotterdam beëindigd. De Amsterdamse rechtbank oordeelt dat oprichter Willem Engel niet integer zou hebben gehandeld. ING besloot in 2020 de rekening van Viruswaarheid stop te zetten nadat Engel de rekening van zijn dansstudio had gebruikt voor donaties aan Viruswaarheid. En het aantal nieuw gemelde coronabesmettingen is afgelopen week opnieuw gedaald naar 17.600. Vorige week waren het nog ruim 5.000 meer. Afgelopen week lieten zich ook minder mensen bij de GGD testen, maar metingen van het rioolwater bevestigen de afname. Het is de tweede daling van de weekcijfers op rij. Langs de lijn en omsteken. Ja, we hoorden net surfer Luc van Opzeeland, zilver op het WK in Brest. Nog gefeliciteerd trouwens, volgens mij hebben we dat helemaal niet gezegd. Ja, super dank. Bij deze gebeurtenis hebben we jou horen zeggen van ja, op een gegeven moment is het wel eens fijn om niet over windsurfen te praten. Marieke van der Winden is hier. Je voelt hem al aankomen, Marieke. Ja. De documentairemaakster van Het Verzwijgen. Daar gaan we zo uitgebreid over praten. Dat was bij jou de afgelopen 8 jaar niet aan de orde. Je stond ermee op en je ging ermee naar bed. Ik wil dat even uitleggen. Ja. De begrafenis van je moeder. Krijg je te horen dat er sprake is van een groot geheim in je familie. Haar pleegbroer kwam naar me toe. Hij zei dat hij het allemaal zo triest vond voor mijn moeder. Eerst moeten opgroeien met de smet van foute ouders en dan ook nog zo jong sterven aan kanker. Ze werd 48. Ik wist niet eens dat mijn moeder een pleegbroer had. En dat heeft je getriggerd. Dat leidde tot een zoektocht naar de geschiedenis van je familie. Documentaire Het Verzwijgen, zei ik al, is eruit voortgekomen. Fijn dat je er bent. We hebben hem allebei mogen zien vanmiddag. En we waren allebei onder de indruk. En met name dit moment, wat we dan niet zozeer concreet in de documentaire zien, maar we nu wel hebben verteld, en jij ook daarin vertelt, die aanwijzing. Was het niet een schok in eerste instantie voor je? Om te horen dat je oma fout was in de oorlog? En je opa? Ja, absoluut. Ja. Wat dacht je op het moment dat je het hoorde? Twee dingen eigenlijk. Ik schrok natuurlijk heel erg. En ik dacht niet zo veel. Ik vind het moeilijk om terug te halen wat ik precies dacht. Behalve dat ik heel erg schrok. Maar tegelijkertijd dacht ik ook van, wacht even, als dit waar is, zou dat iets te maken hebben met hoe mijn moeder was. En wat weet ik nog meer niet? Erg bezig hield. Ja. sowieso. Ik had niet een hele goede relatie met mijn moeder. Jong overleden. En ze is jong overleden. En ja, dat heeft me nooit lekker gezeten. Dat, ik had het gevoel dat ik nooit bij haar kon komen. Met hoe en waarom, dat wilde je graag ontdekken. Ja, ik wilde dat snappen. Ja. Aan het begin van de documentaire dan zeg je op een gegeven moment... iedereen hield van mijn moeder. Ik twijfelde of ik van haar hield en of ze wel van mij hield. Ja, dat is vrij heftig natuurlijk. Maar dat is wel het gevoel wat ik had als kind. En nou ja, ik was 21 toen ze overleed. En toen was dat gevoel nog niet weg. Ik zeg ook in de film... Ik dacht, er is iets mis met mij. Want ja, dat doen kinderen. Die geven zichzelf vaak dan de schuld daarvan. En dat was ook de trigger toen ik dat hoorde. Van, hey, misschien is er wel meer aan de hand. Ik moet dat onderzoeken. En ik ben toen niet heel lang daarna naar mijn opa gegaan om hem te vragen. Dat deed ik heel omzichtig, want ik durfde hem niet recht op de man te vragen. Maar ik deed dat heel schijnheilig, vroeg ik aan hem van... Goh, vertelt u nou nog eens over de oorlog in Amsterdam en wat heeft u nou meegemaakt? En, nou, vertelde hij wat over en toen vroeg ik terloops van NSB, heeft u daar nog iets van gemerkt in de stad? En toen heeft hij me op het verkeerde been gezet. Want toen zei hij, dat is goed dat je daarover begint. Want daar zijn oma en ik nog lid van geweest zelfs. Alleen voor de oorlog kwamen we erachter dat het helemaal geen goede club was. Dus toen hebben we lidmaatschap opgezegd. Hmm. En dan denk je nou... Toen dacht ik, nou... Valt mee dus. Godzijdank, ja. Maar later... Heeft jouw opa daar wel een cruciale rol in gespeeld? Later is hij... in 2005 kreeg hij een hersenbloeding. En hij had ook een soort van delier in het ziekenhuis. Delier is eigenlijk dat je... je bent in de war dan. En toen begon hij in die verwarde toestand allemaal Duitse liederen te zingen. En ik was bij hem met mijn stiefvader. En wij keken elkaar aan van... Hier is... Misschien is er toch meer aan de hand. Meteen dacht je dat? Ja, meteen dachten wij dat. Een bizar moment, hè? Ja, het was heel, heel bizar. En nou, het heeft nog heel even geduurd. Want je kon niet altijd heel makkelijk in het Nationaal Archief. Dat heeft de hele tijd dicht gezeten voor privacy redenen. Maar... Ongeveer een jaar later kon je daar onder beperkte privacyvoorwaarden. Nou, het zal, nog steeds is het niet helemaal open. Het gaat pas in 2025 helemaal open. Mm-hmm. Maar kon je daar wel strafdossiers opvragen. En mijn stiefvader zei toen van, nou, als jij dat wil, dan wil ik wel mee. Mm. En zo is het eigenlijk begonnen. Voordat we dan dat onderzoek ingaan, al die dossiers openen die jij ook hebt geopend, dan is er is ook nog een pleegbroer. Ja, er blijkt een pleegbroer te zijn waarvan ik ook niet wist dat mijn moeder die had. En daarvan zei mijn opa ook, want ik vertelde aan mijn opa van, nou, hij zegt dat, hè? Bert heet hij in de film. Zo heette hij ook, hij leeft niet meer. En toen zei mijn opa zei toen van, maar die vertelt altijd rare verhalen. Het is helemaal niet waar, moet je niet... Moet je niet naar luisteren. Het werd ontkend. Ja. Zo, een hoop gebeurd, zeg. Nou. Ja. Zullen we eens even naar het Nationaal Archief gaan? Want je kaart het net al aan. Er zit een scène in met een vrouw van het Nationaal Archief. En haar familie is vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dan gebeurt er dit. Jij hebt de behoefte om je te verantwoorden ten opzichte van haar. Ja. Het zijn allemaal geen excuses, maar ik denk dat het zo gaat. We waren ook niet heel erg geschoold. En ja, als je dan een beetje aan de grond zit en je bent failliet... en er komt een familielid langs of een bekende en die zegt van... nou, je kan wel gaan werken bij het GB, maar dan moet je wel lid worden van de NSB. En maar zo. Nou lijkt het net alsof je... Ik weet niet... En je mag alsof je het nu aan mij probeert uit te leggen of zo. Je bent mij verder geen uitleg over verschulden. Ik voel me er een beetje ongemakkelijk bij of zo, denk ik. Ja... Je vindt het niet nodig? Nee. Oké. Okay. Zo, die kwam binnen toen. Ja. Dat was een punt, hè? Ja. Ja, het is heel... Ik krijg nog steeds... Ik vind het nog steeds heel moeilijk om er naar te luisteren of naar te kijken, naar die scène. Maar wat gebeurt er dan? Nou, wat er gebeurt, en ik begrijp haar ongemak heel goed. En ik begrijp ook mijn eigen ongemak heel goed. Wat gebeurt er? Haar hele familie is uitgemoord. En ik zit daar een beetje te spartelen. Want ik vind het sowieso heel ingewikkeld om tegenover haar te zitten. Met mijn achtergrond, die eigenlijk niet mijn achtergrond is, maar van mijn voorouders. Mm-hmm. En ik schiet daar in een reflex van, ja, maar. En ik denk, dat had ik meteen nadat ik dat terughoorde van, het was zo ongemakkelijk, ik had beter niks kunnen zeggen. Was dat net geen sorry? Nee, het was nog net geen sorry. Terwijl ik wel heel graag sorry zeg. Ja. Ook al heb ik het niet gedaan. Maar ik vind wel dat ik kan me zeker wel sorry zeggen voor de politieke keuzes die mijn voorouders hebben gemaakt. Ja, daar zeg ik graag sorry. En zeker tegenover iemand. Zij zegt dat ook, hè, in die scène. Ja, ik ben niet vermoord. Ja. Nee, maar. Want je zegt het is ongemakkelijk om terug te zien en terug te horen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Tegelijkertijd is dit natuurlijk precies de kern van de documentaire. Klopt. Dat jij het gevoel hebt, onbewust, meteen, als zo iemand tegenover je zit, om te gaan duiden waarom dat gebeurd is en waarom die keuzes gemaakt zijn. Ja. Dat is ook wel zwaar voor jou, dat dus ergens blijkbaar bewust of onbewust in je zit. Dat je die verantwoordelijkheid draagt. Niet voor wat zij hebben gedaan, maar wel van, ja, dit is mijn familie. Ja, dat is zo. Dat is zo en dat zal zo blijven. Ik denk dat het heel natuurlijk is dat je toch trots wil zijn op waar je vandaan komt. En dat ben ik niet. En dat kan ik ook niet. En ja. Het is zo. Ja, je zei ook, net in het begin van het uur zei je ook al dat je ontzettend veel reacties hebt gehad. En dat iedereen denkt, nou, die Tweede Wereldoorlog hebben we nou wel gehad. Maar blijkbaar niet. Blijkbaar gaat het op generatie op generatie. We hebben nog een fragment waarin je pleegbroer, de pleegbroer van je moeder, vertelt hoe er op hem werd gereageerd toen hij naar school ging. Ja. Jij bent een familie van Ali en die waren fout in de oorlog. En hebben er toch wel, en zeker in die eerste jaren na de oorlog, nagewezen daarop. En misschien heeft ze jullie daarvoor willen beschermen. Dat denk ik. Want er werd niet over gesproken, dat hoor je al vaker. Hè? Mensen zeker uit, vertel nog eens over de Tweede Wereldoorlog. Mensen trekken zich terug. En of alles gaat open, of het gaat echt helemaal dicht. Verwijt je, bij jouw moeder ging het dus helemaal dicht. Verwijt je haar dat? Nee. Niet meer sinds ik weet wat erachter zit. Bescherming? Bescherming en overleven, ook voor haarzelf. Ik denk dat dit de enige manier is geweest waarop zij ermee verder kon. Helemaal wegmaken, voor zover dat kan. Hè? Maar in ieder geval, want mijn moeder was daar extreem in. Ze heeft het niet alleen niet aan mij verteld, maar ook niet aan haar echtgenoten. Ja. Terwijl ze er toch heel erg doorgevormd is. Een tweede echtgenoot. Ja. Ja. Ja. Maar wat hebben ze eigenlijk gedaan in de oorlog? Nou, daar kom je moeilijk achter wat dat precies is geweest. Dat viel mij. Dat vond ik heel teleurstellend. Ik, zeker in het begin was ik geobsedeerd om uit te vinden wat ze gedaan hadden. En daar stond één ding heel erg hoog bovenaan bij mij. Hebben ze mensen verraden? Dat vond ik onverdraaglijk idee, maar ik wilde het wel zeker weten. En dan kom je in die dossiers en dan zie je dat er eigenlijk nauwelijks onderzoek is gedaan naar wat ze gedaan hebben. En dat moet je ook zien in de tijd. Je moet je voorstellen, na de Tweede Wereldoorlog lag Nederland natuurlijk in puin. Mm-hmm. Er waren best heel erg veel mensen lid van de NSB. Terwijl we toch altijd, ja, er is toch, het is ook begrijpelijk, maar het is niet heel erg goed, denk ik, dat we denken van, prettiger is om te denken dat we vooral allemaal best wel heel erg goed waren en er waren een paar fout. Ik denk dat de realiteit is dat er best wel veel mensen lid waren van de NSB. Of op een andere manier collaboreerden met de Duitsers. Ja. Dat er een hele grote meerderheid helemaal niets heeft gedaan. Maar gewoon vooral aan het overleven was. Eigen hachje redden. Eigen hachje redden. En ja, dat er een ook een niet hele grote groep, hele dappere mensen zich hebben verzet. Maar dan ben ik even kwijt wat je vraag was. Wat ze nou gedaan hadden. Ja. Nou ja, het is zo dat na de oorlog moest er dus heel veel onderzoek gedaan worden. De NSB had zijn ledenlijst in de gracht gegooid. Dus die is er ook weer uitgevist, maar was niet meer compleet. En dat vereiste heel veel mankracht, man- en vrouwkracht. Die was er niet. En wat er gebeurd is, is dat de mensen waarvan het heel duidelijk was dat ze heel fout waren of mensen verraden hadden, die zijn behoorlijk zwaar aangepakt. Pek en veren, ja. Ja, maar er zijn ook, er is ook een hele grote groep eigenlijk nauwelijks onderzocht. En die hebben, ze zijn op een gegeven moment bulkstraffen gaan geven. En dat ging met duizenden tegelijk. En die mensen hebben gewoon allemaal dezelfde straf gekregen. En, ja, en dat was het. En die dossiers zijn zo dun, dus daar lees je ook niet dat zoveel is, in. Ja, 1 centimeter. Ja. Marieke, we praten zo verder over jouw documentaire Het Verzwijgen. Maar we gaan even kijken bij Chris Wobbe, want het is bijna rust, denk ik, hè? Ja, dat klopt. Boeiende wedstrijd in het Westfalenstadion bij Dortmund. City nog steeds 0-0. Balbezit voor City. Kansen zijn er voor Dortmund. Moukoko tot 2 keer toe. Het 17-jarige talent. Maar 0-0 nog steeds. Op andere velden wel gescoord. In Parijs is het weer een grote show van Messi, Neymar en natuurlijk Mbappé. Alle drie al een keer gescoord. Het is daar 3-1. Sek deed wat terug namens Maccabi Haifa. Dan op Celtic Park waar Guzebuyuk, Nederlandse scheidsrechter, de arbiter is. 1-0 doelpunt te maken. Giacomakis, die kennen we nog uit zijn tijd bij VVV. Een wedstrijd om des keizers baard, zo kunnen we dat echt wel zeggen. En in Portugal, Benfica, Juventus inmiddels 3-1 voor Benfica. Dat maar blijft winnen. Goed, Marieke van der Winde is hier over de documentaire Het Verzwijgen. Over haar het NSB-verleden, pardon, van haar familie. Luc van Op Zeeland is hier, die hebben we net gehoord, server. Zilver op het WK. Je bent van een andere generatie. Ja. Ik kan me de beelden bij bedenken, zoals zij dat nu vertelt. Hoe is dat met jou eigenlijk, met de nieuwe generatie? Ja, nee, wij hebben natuurlijk wel allemaal de horrorverhalen op school gehoord. Maar het voelt wel toch wel ver weg. Maar ik heb wel Auschwitz bezocht. Dus ik heb wel enigszins of een beeld van hoe het eruit ziet. Mm-hmm. Ja, een hele nare, zware periode, denk ik. En ja, het is toch wel niet onze trotse tijd in de geschiedenis. Om trots op te zijn. Waarom heb je Auschwitz bezocht? Wat zat erachter? Wat wilde je zien? Wat wilde je weten? Toevallig in Polen voor een wedstrijd. En ouders vonden het heel erg belangrijk om erheen te gaan. En was toen nog wel vrij jong, ik denk 14, 15. Uh-huh. Ah, dat heeft wel een flinke indruk gemaakt, zeg maar. Ja? En wel echt een realisatie van hoe extreem het was. Toch wel anders dan de geschiedenis, dus als je het in één keer net echt ziet. Ja, dan komt het in één keer heel dichtbij, bedoel je? Ja, wel kippenvel en een naar gevoel als je daar rondloopt. Ook al op die leeftijd, ondanks dat je niet helemaal een idee hebt van wat het is. Ja. Marieke, je bent 8 jaar bezig geweest met je documentaire. Dat is dan die persoonlijke zoektocht naar je moeder, naar je familie, naar het verleden, wat ze gedaan hebben. Speelt dit dan ook mee dat je het belangrijk vindt dat we hierover gaan praten? Over de rol die dus veel meer Nederlanders dan we misschien denken hebben gehad in de oorlog. Zit dat er ook achter? Ja, want ik denk ook dat we hebben het natuurlijk vaak over dat het belangrijk is dat we het niet vergeten. Hè, wat er is gebeurd met de Jodenvervolging. Niet alleen de Joden, maar ook de homo's in de zigeuners, in de verstandelijk gehandicapten, en noem het maar op. Het blijft gewoon heel belangrijk, denk ik ook, om te kijken naar hoe makkelijk het je aan de verkeerde kant van de geschiedenis of verkeerde keuzes kan maken. En dat vind ik eigenlijk best heel actueel. En ik denk dat actueel moet blijven ook. Dat we daarover na blijven denken. Ja. Jij wist dus heel weinig. Nu weet je niet alles, maar heel veel. Hoe verhoud je je nu tot die geschiedenis van je familie? Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Omdat ik het ook heel moeilijk vind om me ertoe te verhouden. Mm-hmm. Want even voor de duidelijkheid, dat hebben we nog niet gezegd. Het begon met je opa en oma. Ja, het werd maar het. Je ging vervolgens, kwam je 47 dossiers tegen. Van in totaal 24 mensen. Ja, 20 mensen. Ja, maar dat is veel natuurlijk. Ja, dus je ziet in de film, zie je mij ook allemaal rode stippen zetten. Ja. Mijn uitgebreide stamboom. En dat worden er steeds meer die bewuste fout kleur, waren. Bewuste kleur rood, of niet? Ja, rood is fout. Ja, precies, daarom. Ja. Ja, maar hoe verhoud je je nu tot je familie? Nou ja, het is mijn familie en ik heb ze niet gekend, hè, dat scheelt. Ik heb geen moeilijke beslissingen hoeven nemen of lastige relaties hierdoor gekregen in mijn familie, want ik kende ze niet. En ik kende hun nazaten ook niet, die niet mee wilden doen. Mijn eerste idee was om mensen van mijn generatie uit mijn familie, om daar mee te gaan praten, in de film ook, maar niemand wilde. Maar die kende ik ook niet, want mijn familie is na de oorlog helemaal uit elkaar gevallen. Hm. Mede door deze geschiedenis. Ja. Hoe verhoud ik me er? Ja, nou, het is gewoon lastig. Iemand zei mij laatst, en toen dacht ik van ja, dat zeg je heel mooi. Ik ben dichter naar mijn moeder gegroeid en daar ben ik heel blij mee. En maar verder van mijn grootouders afgeraakt. En dat is verdrietig. Maar ja, dat is zo. Ja, want inderdaad, ja. We zien ook een scène in je documentaire dat je vertelt over hoe je met je opa en oma op vakantie ging. En dat je zegt, ja, ik heb die leuke herinneringen. Ik heb nu dit nieuwe verhaal. Maar ik wil die leuke herinneringen ook helemaal niet kwijt. Die wil ik ook onthouden. Die wil ik koesteren. Dus dat lijkt me. Dat is heel ingewikkeld. Ja, dat is zo. Ja, dat is ook een. Ja, ik heb niet het gevoel dat ik er nu nog mee worstel. Ik zit in de acceptatiefase dat dit is wat het is. Ja. En ik zal mijn grootouders nooit meer helemaal onbevlekt kunnen herinneren. Hmm. Zoiets. Maar je zegt in de film ook dat je tegen je moeder zei van ik hou van jou, maar ze zijn niks terug. Ja. Heb je nu al een antwoord erop gekregen? Want de conclusie zou je kunnen trekken dat ze dit niet heeft met je willen delen. Omdat ze juist zoveel van je hield. Kan dat zou heel goed kunnen. Ja. Is dat een bevredigend idee ook voor je nu dan? Na 8 jaar? Ja. Ja. Ik heb nog steeds wel. Ik zou het haar heel graag een keer willen vragen. Mm. Dat blijft gewoon gek. Omdat ik dit avontuur ben. Heb ik helemaal buiten haar om. Gedaan. We melden dat Sander, je man, die heeft het camerawerk gedaan, heeft het gemonteerd. Ja. Jullie zijn eigenlijk samen een op reis geweest 8 jaar tijd. Hoe was dat? Was het niet moeilijk om af en toe even te, nu even niet? Ja, of zeker. Een van de twee zijn nu even niet. We kunnen het hem niet vragen, maar. Hoezo? Hij zit toch aan de andere kant? Ja, hij zit daar. We zouden het hem kunnen vragen, maar. We zouden het hem kunnen vragen. Hoe was dat? Ja, ik denk dat ik dat af en toe zwaarder vond dan hij. Maar dat is ook omdat dit voor mij persoonlijk een wat zwaardere reis was, denk ik. Mm. Maar het was wel pittig af en toe. En met name denk ik voor onze dochter. We hebben ook een dochter die 8 jaar lang ook tijdens het avondeten weer die verhalen moest horen over die... Ja, hoewel ze zelf zegt dat ze er niet veel last van gehad heeft. Nee. Hoe was het moment dat jullie hem dan voor het eerst samen keken? Toen je af was? Met de dochter, bedoel je. Dana heet ze. Ja, zij heeft nooit iets willen zien. Tot de première. Want ik had dus, moet je even kijken wat we nou gemaakt hebben. Wil je het even zien? Wat vind jij ervan? Helemaal geen zin. Hoe oud is ze? 21 is ze. Oké. Maar bij de première vond ze hem prachtig, zei ze. Was erg ontroerd. Ja. Mooi. Nou, daar deed je toch ook mee ervoor? Ja, onder andere, ja. Ik heb hem opgedragen aan de volgende generatie. Ja. Hij is in de bioscoop te zien. Het Verzwijgen vanaf 27 oktober. Dat is donderdag bioscoop. Al, hè? Dat is over 2 dagen. Ja, inderdaad. Ja, goed. Oh jee, donderdag al. En de première heb je al gehad, dus die heb je achter de rug. Ja. Goed zo, dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. Gaan we naar het Match Center. Chris Wobbe kijkt naar de Champions League voetbal. Ja, alle wedstrijden die kennen nu de rust. Dus de heren voetballers zitten aan de thee met de volgende ruststanden. Dynamo Zagreb Milan 0-1. Belangrijke tussenstand voor de Italianen. Leipzig nog steeds op voorsprong tegen Real Madrid 2-1. Vinicius Junior in de slotfase voor Real deed iets terug. Celtic thuis op Celtic Park tegen Shakhtar Donetsk. De Oekraïners 1-0. Dortmund Manchester City 0-0. Paris Saint-Germain tegen Maccabi Haifa 4-1. Messi deed er nog even eentje bij. Is een tweede van de avond, de vierde van Paris Saint-Germain. En in Portugal, Benfica, Juve 3-1 voor de Schmidbrigade. Goed zo, zometeen gaan we meer van jou horen. Goed, Luc van op Zeeland nog steeds hier. En waar hou jij eigenlijk je medailles? Ja, medailles. Je hebt nu een zilver op het WK. Dat is je derde, tenminste volgens je Team NL-pagina. Waar we mee begonnen. Ja, thuis. Lekker. Ja. Op een mooi nachtkastje. Op een mooi nachtkastje, gewoon naastje. Ja. Ja, niet te gedetailleerd. Nee. Ik de vraag stelde, dacht ik, waarom doe ik dat? Ah, het is geen goud, dus het telt niet. Oh ja, echt, dat, dus, dat geldt dan weer. Dat geldt weer. Heb je al een plekje gereserveerd voor een gouden? Ja, die is er wel, maar er is nog steeds niet genoeg opvulling. Er staan er twee, maar er is niet genoeg. Nee. Heb je echt een plek gereserveerd? Nee, dat was een grapje. Oh, moet ik wel zeggen. Altijd om gewoon, toch? Ja. Maar wanneer ga je weer het water op? Wanneer mag je weer het water op? Je bent vanmorgen even gemanipuleerd. Ja, we gaan 15 november naar Aruba. En dan gaan we weer een maandje vol aan de bak. Ja, ik zei gemanipuleerd. Is dat een goed woord? Ja, inderdaad. Ja. Is dat wel goed? Ja, volgens mij. Manueel therapeut, ja. Ja. Marieke, zit je dan nu al te denken nu die af is? Nou, niet deel 2, maar... Nee, dat niet. Wat ga ik hierna maken? Ik kan me voorstellen dat je behoefte hebt aan een soort hele luchtige, ver van je bed. Nou, dat had ik al tijdens het maken... riep ik af en toe vertwijfeld uit... waarom ben ik niet een film over katten gaan maken? ik weet het nog niet. Ik heb wel heel erg veel zin om een keer radio te maken. Dat zeg ik niet om jullie... Blijf lekker zitten, hoor. Was ik al aan het kijken... Hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Podcast, hè? Kan ja, ook ik vind dat lijkt me heel erg leuk... Om gewoon, kan je gewoon thuis doen. Gewoon de twee microfoons op tafel en je gaat praten in je precies. Podcast. Even gewoon... een goed onderwerp kiezen. Katten zou een leuk onderwerp zijn. Bijvoorbeeld. Draag ik je aan. Nee, heb je een kat? Ja. Ik weet het nog niet. Ik ben nog even aan het bijkomen hiervan. Dat snap ik, ja. Ja. Het Verzwijgen, zo heet de documentaire. Dank voor je komst naar de studio. Marieke van der Winden en dus ook Luc van Op Zeeland. Goed, blijf luisteren. Marieke, het zal jou ook interesseren. Zometeen weer een documentaire. Hij heet Puinhoop van Allard Deliger. Zijn moeder had hij geen contact meer mee. Toen kreeg hij weer contact. Hij moest, want hij moest helpen wegens borderline. Zeer intrigerend. Zometeen meer. NPO Radio 1. Berghuis kan hem niet goed aannemen. Tadić, wie haalt eruit? Ajax in de Champions League. Daar moet Ajax toch een keer schieten, Arman. Weet je, als ik doe het niet. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Amsterdam, Ajax-Liverpool. Dan zet hem nog maar eens voor. Kopbal, goal. Luister lekker sport hier op NPO Radio 1. Goals, goals, goals. Morgenavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen rondom mijn huis. En Vereniging Eigen Huis komt voor mij op. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridisch advies, hypotheken of verzekeren. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Kopen, verbouwen of verduurzamen? Ga voor hypotheekadvies naar Vereniging Eigen Huis. Kijk op eigenhuis.nl/hypotheekadvies. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. We leggen glasvezel in rap tempo aan in Nederland. Dus check snel of het op jouw adres beschikbaar is op kpn.com/glasvezel. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.

Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Bijna 9:55, de moeder van filmmaker Allard Detiger. Die leed aan borderline en hij zag haar langzaam aftakelen. Hij maakte er de documentaire Puinhoop over, waarin hij het verhaal van hem en zijn moeder vertelt. En er is goed nieuws voor reuma-patiënten. Onderzoekers van het LUMC denken te weten hoe de ziekte voorkomen kan worden. We horen zo meer. En we kijken vast vooruit naar de Champions League-wedstrijd van Ajax morgenavond tegen Liverpool. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Erik ten Hag heeft Cristiano Ronaldo in genade aangenomen bij Manchester United. De Portugees traint weer mee met het eerste in aanloop naar het Europa League-duel van donderdag tegen Sheriff. Ten Hag had Ronaldo uit de selectie gezet nadat hij in de Premier League had geweigerd om in te vallen en het stadion voortijdig had verlaten. En een opvallende gast op het trainingsveld van Ajax. Sebastian Haller die meldde zich op de toekomst. Bij de spits die van de zomer Ajax verliet voor Borussia Dortmund werd in juli tilbalkanker ontdekt. Na een operatie in chemokuur is hij op de weg terug en traint hij dus in Amsterdam. Zo vertelt Ajax-trainer Alfred Schreuder. Sebastian die heeft hier gevraagd aan ons of hij kon komen trainen. Omdat hij nu hier aan het revalideren was, een paar dagen. En dan is het natuurlijk prachtig dat hij er even kan zijn. En even op een ander veld kunnen werken aan zijn herstel. Een mooie mijlpaal voor wielrenster Amy Pieters in haar revalidatie. Ze heeft voorzichtig haar eerste stappen gezet, loopt kleine stukjes met ondersteuning en heeft ook al mee kunnen trappen in een duo-fiets. Pieters kwam vorig jaar hard ten val en liep daarbij ernstig hersenletsel op. En een flinke tegenvaller voor shorttrekker Sven Roest. Voordat het seizoen echt is begonnen, is het voor hem al voorbij. Roest, 2 jaar terug nog Nederlands kampioen, had al lange last van zijn heup. Uit onderzoek bleek een operatie noodzakelijk. De revalidatietijd bedraagt 8 tot 12 maanden. Nog een blessure, wel iets minder heftig in het voetbal. Nick Viergever, verdediger van FC Utrecht, is in elk geval tot de winterstop uitgeschakeld. Hij liep onlangs een knieblessure op de training. En de vrouwen van Ajax zijn nog altijd foutloos in de Eredivisie. Bij Telstar werd er met 7-2 gewonnen. International Romee Leuchter die maakte een hat-trick. Ajax heeft na 5 duels 15 punten. Dat zijn er 2 meer dan Feyenoord. En ook Twente is nog foutloos, maar speelde een duel minder. Tweede helft net begonnen in de Champions League duels. Chris Wobbe zit in het matchcenter en houdt het allemaal voor ons in de gaten. Ja, Dortmund City nog steeds 0-0. Het begint toch wel de kenmerken te vertonen van een salonremise. Want bij deze stand City is al door. En als het 0-0 blijft, of misschien wel 1-1 in ieder geval een gelijkspel, is Dortmund ook door. Haaland inmiddels gewisseld aan de kant van City. Die gaat de rest van het duel, zoals de andere 80.000 toeschouwers, het van de bank bekijken. En ook Cancelo, hij gewisseld. Akanji, vorig jaar nog spelend voor Dortmund, erop gekomen. Hetzelfde geldt voor Bernardo Silva. Maar of het echt een salonremise gaat worden in het Westfalenstadion is nog even afwachten. We zitten in minuut 51. Stand bij Dortmund City nog steeds 0-0. Nadat filmmaker Allard Detiger 20 jaar lang het contact met zijn aan borderline leidende moeder tot een minimum heeft beperkt, wordt hij gebeld door de politie. Zijn ouderlijk huis is verwaarloosd en de buren klagen. Professionele hulp is noodzakelijk. En Detiger die volgt het proces van de hulpverlening en de aftakeling van zijn moeder. Maar daarbij reflecteert hij ook zijn eigen leven. Hij maakte er een documentaire van, Puinhoop. Allard, van harte welkom. Ja, goedenavond. Goed dat je er bent. Laten we even beginnen bij je jeugd. Hier is een fragmentje. Ze overladen me met speelgoed, snoep en toetjes op de bank. En als ik geen zin had in school, dan mocht ik thuis blijven. Ik mocht alles van haar. Zolang ik maar dicht bij haar bleef. Ja, lekker spelen op straat met vriendjes, geloof ik. Mocht je ook nog, mocht allemaal. Nou ja, beperkt. Want als het maar wel in de straat was waar ik woonde, niet 1 straat verder. Een straatje verder. Maar als je dit zo hoort, dan denk je, nou, dat is een prima jeugd. Zekers, ja. Toch? Zeker. Nou, zeker als je de helft van de tijd niet naar school hoeft als kind, is dat best wel ergens prettig. Walhalla, eigenlijk. Ja. Ja. Tot welk moment, tot welke leeftijd was dat zo? Wanneer begon je te denken van, nou, dit is toch misschien wel iets anders? Nou, ik denk dat het ook op dat moment al... ik wel al merkte dat het niet zo ideaal was als je het je voorstelde. Want doordat ik niet naar school ging, vond ik het ook steeds spannender en enger om wel weer naar een lagere school te gaan. Waar ik vervolgens dan zei van tegen mijn moeder van, kan ik dan naar een andere school? En dan mocht ik naar een andere school. En ik merkte natuurlijk toch wel dat ik mensen en andere kinderen een beetje raar naar me begonnen te kijken. Van, hey, dat je er gewoon helemaal niet was, of heel vaak niet was. Ja, heel vaak niet was. En er mochten steeds minder kinderen bij ons binnenspelen. Dus je voelt wel dat er dingen anders zijn. Maar goed, er stond dus wel tegenover speelgoed. Lekker laat op bed. Het werd een beetje afgekocht eigenlijk. Ja, zo zou je dat nu... Nu achteraf. Ik weet niet of je het afkopen moet, maar in ieder geval compensatie. Compensatie dat ik denk dat zij wel voelde van, hey, ik kan misschien niet helemaal geven wat ik als moeder... Ja, ik denk de compensatie inderdaad een beter woord is in deze. En op welke leeftijd daalde het echt in? Nou, daalde echt in toen ik op meer de puberteit inging. En ik echt de wereld in wilde. En ik eigenlijk gewoon op een gegeven moment op kamers wilde. En zoiets had van, ik wil gewoon mijn eigen leven leiden. Ja. En op dat moment, toen begon ze helemaal gelijk te dreigen van, nou, als je dat doet, dan pleeg ik zelfmoord. En dan ging ze vrienden of de ouders van mijn vriendin bellen van, jullie moeten maar voor hem zorgen als ik er niet meer ben. Maar goed, dat klinkt nu allemaal heel heftig en dat was het ook wel. Maar dat woord zelfmoord en het dreigen daarmee was iets wat ik... Ja. Ja, wat ze gewoon vaak al deed van, als je dat niet doet, dan laat je mij alleen. En, maar ja, goed, ik wilde gewoon... Mijn eigen wereld ontdekken. Ja. Het is wel inderdaad in de eerste keer in de documentaire dat je je moeder daarmee hoort dreigen, ook als kijker. Dan denk je van, oh! En dan naarmate de documentaire vordert, zie je inderdaad dat ze dat eigenlijk heel vaak doet. En dat heb jij dus eigenlijk je hele leven al, dat je weet van, oh ja, zegt ze dat weer. Ja. Dat verloor voor jou de waarde eigenlijk. Ja, en ik heb zelfs ook het idee dat in de documentaire, dat je daar ook al wel voelt, want ze zegt dan gelijk van, ja, ik ben heel suicidaal. Hoe groot is het raam hier? Kan ik hier uitspringen? Ja, dan staat ze op alsof ze het gaat doen. We zitten in gewoon een dicht raam. Ja, ze is heel theatraal, dus ik weet niet. Ja. Misschien was het voor de kijker schokkend, maar ik hoor ook vaak mensen wel lachen op zo'n moment. Misschien een ongemakkelijke lach. Ja, precies. Dus je merkte als kind al van, nou, hier is iets aan de hand. Jij ging op een gegeven moment op kamers, je wilde je eigen leven. Hetzelfde geldt eigenlijk voor je halfbroer, die zien we ook in de documentaire. Klopt. Die verhuist, is op een gegeven moment naar de Verenigde Staten verhuisd. Klopt, ja. Hoe was dat voor jou? Nou, ik denk dat dat pas op... hij is 8 jaar ouder, dus toen het eerste moment dat hij wegging, toen had ik dat niet zo door, behalve dat er nog meer aandacht naar mij werd verlegd. Dus nog meer de focus op mij lag vanuit mijn moeder. En op latere leeftijd, op het moment dat mijn moeder niet meer voor zichzelf kon zorgen en eigenlijk het huis moest verlaten en allerlei instellingen kwam, toen was hij daar wel telefonisch en probeerde hij zo goed als het kan wel dat bij te staan. Maar afstand. Toch op afstand. Ja, goed. Het is wel interessant dat de vraag zijn was gekomen, verwijt je het hem dan? En dat is, ik verwijt het hem niet, maar ik denk wel dat ik me wel eenzaam voelde. Omdat ook de zus van mijn moeder, die had helemaal geen contact meer. Dus ja, fysiek ben jij wel degene die daar naartoe moet. Vrij letterlijk, want op een gegeven moment word je dus door de politie gebeld over de situatie van je moeder. Dat is het begin van de documentaire. Ja, dat klopt. Enorme zooi in het huis. Ja. Met welke boodschap belde de politie jou toen? Nou, die belde van dit kan zo niet verder. De buren die... buren die hebben je moeder al een tijd niet gezien. En ze waren eigenlijk bang dat er iets was met mijn moeder. En dat is eigenlijk iets waar ik zelf ook altijd al bang voor ben geweest. Van, ligt ze daar in dat huis misschien. Maar goed, ik wist dat ze op dat moment al in een zorgcentrum was. Dus ze belde van, er moet iets veranderen. Dit kan niet zo verder. Er lopen overal muizen. Er zijn echt meters hoog, hè, de zooi. Ja, het is, nou ja, goed, zoals mijn moeder ze schrijft, het is een rommeltje. Een grote rommel is het. Ja, laat dat fragment dat hebben we. Oh, dat heb ik. Ja. Ja, sorry. Er is niks te zien, het is alleen maar rotzooi. Ja. Het staat helemaal vol met dingen, je kan niet eens in. Heb je gezien hoe het van binnen eruit ziet? Het is brandgevaarlijk. Begrijp je dat? Nee, begrijp ik helemaal niet. Hoe zou jij zelf de staat van het huis omschrijven? Rommelig. Een grote rommel. Ja, maar dat is het eigenlijk het hele leven wel min of meer geweest. Want je laat ook oude foto's zien van vroeger. Ja. En dan vallen mij die stapels boeken, die vallen dan al op. Maar het is even dat we even helder hebben dat het echt een bende is. Want jij moest echt je knie echt buigen om op die rotzooi te gaan staan om het huis binnen te komen. Het is echt een soort archeologische opgraving. Je moet echt 30 centimeter aan puin licht een drijven. Een toilet die helemaal onder de poep zat, waarvan degene, was dat van de GGD geloof ik, die mee was, die zei van, nou, dan krijgen we er wel af. Ja, die GGD, die was, dat vond ik zelf wel mooi, want die zat dus ook heel veel vies ondergoed, omdat ze elke keer nieuwe kleding kocht en dat dan niet waste en dat dan weer ergens gooide. Maar volgens de GGD zat er wel overal ordening in. Want die zag wel een patroon, van dat zien we wel vaker. Dan gooien ze het niet in de wasmachine, maar dan kopen ze gewoon een nieuwe en dan maken ze een stapel van. Dus die theedoeken bijvoorbeeld. Ja, met het idee van, dan ga ik het misschien nog wassen of ga ik het nog opruimen of kan ik toch mijn spullen terugvinden. Ja. Met dat telefoontje van de politie ben jij dus ineens weer actief onderdeel van het leven van je moeder. Je zegt van, ik hield er eigenlijk altijd wel rekening mee met dat telefoontje zou komen. Misschien ook wel met dat het einde verhaal zou zijn. Ja. Dan denk ik gelijk, waarom was er zoveel afstand? Want jullie waren dus niet meer dagelijks in contact. Of hoe zat dat op dat moment? Nou, kijk, dat huis, dat was ook gewoon een beladen plek geworden. Omdat ik daar gewoon graag weg wilde. En ik mocht uiteindelijk nooit... toen ik wegging, mocht ik ook nooit iets meenemen. Dus we hebben op een gegeven moment gewoon op een soort neutraal mogelijke plek afgesproken. Daar drinken we dan af en toe koffie. Maar goed, er zijn ook periodes geweest dat ik echt de hele tijd niet heb gezien. Omdat zij toch... een emotionele druk toch eigenlijk op mij legde. En het is een periode, dat komt ook in de film aan bod, dat ik zelf ook heel veel drugs gebruik en eigenlijk een beetje de weg kwijtraak. En van daaruit kreeg ik ook het advies om een beetje afstand te nemen van mijn moeder. En om mezelf daarin te beschermen. Ja, want we zien dus verder in de film hoe je moeder verder aftakelt. En jij bent, hoe moet ik het omschrijven? Jij bent voor haar degene die ze altijd belt. En dan kan je bijna zeggen letterlijk altijd. Ja. Want eindeloos blijft ze je bellen, je voicemails inspreken. Dan heb je weer 20 berichten waar ze je ook... waar ze heel boos op je is, ruzie met je maakt. Dan blijf jij eerst geduldig. Op een gegeven moment word jij ook boos. Dat heb je allemaal gefilmd. Ja, dat klopt. Hoe is dat om dat nu ook weer terug te zien voor jou? Nou, het voor mij nu... Kijk, die film is in verschillende fases gemaakt. Toen ik het filmde, had het filmen eigenlijk echt een functie voor mij... om er om een soort doel te hebben. Om met deze puinhoop... of om hier iets tastbaars voor te maken. Iets creatiefs van te maken. En ik denk dat ik nu eigenlijk vreemd genoeg... nu de film verder klaar is en eigenlijk meer een afproduct is... vind ik het eigenlijk pijnlijker om te zien... dan toen ik er middenin zit. Maar dat is, We hebben een fragment. Kan je dat aan? Nou ja, ik kan dat. Nee, ik ben er heel lang mee bezig geweest. Dus ik heb het wel eens gehoord. Maar ik ben benieuwd wat ik het krijg wordt. Ik dacht dat we een fragment hadden over jouw moeder. Ja, daar hebben we hem. Kijk. Oké. Ja, daarom wil ik ook met jou praten over... Ik moet gedragen. Ja, maar daarom wil ik ook met je... Goed, maar als je... Ja, en dan? Er zit ook een fragment in, dan gaat ze net zo tekeer. En dan wil jij wat zeggen. En dan zegt ze gewoon 3 keer dag, hallo, dag, dag. Ja. Van, ik hoor je niet. En dan hangt ze op. Ja. Bizar. Nee, dat je komt er gewoon niet doorheen, lijkt me wel. Hoe hou je het vol? Nou, hoe hou je het vol? Je houdt gewoon toch van je moeder. In basis hou ik gewoon van mijn moeder nog steeds. En ik heb haar ook wel gekend in een betere doen. Dat ze wel een lieve vrouw kon zijn in de zin. Maar misschien was dat dan compensatiegedrag. Maar ja, je probeert gewoon... ik heb in ieder geval heel lang geprobeerd om een toch zo goed mogelijk band met haar op te bouwen. In eerste instantie voor mezelf, toen ik jonger was. En in tweede instantie omdat ik toch de hoop had, en misschien is dat een ijdele hoop voor een buitenstaander, dat ze misschien een oma kon zijn voor mijn dochter, die ik ook krijg gedurende die beelden, de film. Die zien we toch ook, die beelden? Ja. Kortstondig is dat ook wel gebeurd. Er zit een paar lieve, mooie momenten in tussen mijn moeder. Sterker nog, toen ik dat zag. En met name op het moment dat ze haar als baby bij zich pakt. En die baby dan zoekt naar de tepel bij haar. En dat ze er heel hard om begint te lachen in de jurk. En toen dacht ik, hé, er is misschien een schakelaar om op een of andere manier. Dat kan natuurlijk niet met die ziekte, maar... Nou, kijk, dat is nou, ik denk dat dat precies die ziekte is. Dat is misschien het ingewikkelde aan borderline. Het is dat die schakelaar heel vaak heen en weer omgaat. Ja. Dus dat iemand het ene moment lief... aardig kan doen en andere moment heel boosaardig. Nu kan je je weer afvragen of dat aardige soms een manipulatief aardig is. Maar goed, hoe zij met mijn dochter is, en zeker met kleine kinderen, denk ik, ze is vroeger ooit juf geweest, voordat ik geboren was. Ik denk dat zij daar heel erg emotioneel mee kon connecten. Maar ik denk dat zij met volwassen mensen gewoon haar eigen emoties zo sterk werden, dat ze vanuit angst gewoon maar dingen ging roepen. Want ik denk dat ze gewoon heel eenzaam was en mij nodig had. Ja. Ze schreeuwt tegen je, ze belt je eindeloos op. Ze wil niet naar je luisteren, hoewel jij alles regelt. Hè. Dan zeg je ook vaak, dan zegt ze, ik wil hier niet. Deze kamer is verschrikkelijk. Ja, maar ik heb precies gedaan wat jij vroeg. Ik heb dit zo voor jou geregeld. Je krijgt de hele tijd de volle laag en jij blijft daar zijn. En dan zeg je, ik hou ook gewoon van mijn moeder. Maar heeft het jezelf verbaasd eigenlijk hoe diep dat dus blijkbaar zit? Nou, het grappige is, want je noemt nu alsof ik alleen maar de lieve jongen ben. Maar op zich ga ik natuurlijk ook... op een gegeven moment schreeuw ik ook wel tegen haar van... Nou, laat ik mijn frustratie ook wel duidelijk merken. En terecht, toch logisch voelt dat. Maar je gaat niet weg, je gaat maar door. Nee, het is heel grappig. Nou, maar goed, dat is misschien mijn probleem. Maar dat is, laat ik zo zeggen... Dat is iets wat ik eigenlijk pas duidelijker werd nadat ik die... film aan mensen liet zien, dat ik heel lang toch eigenlijk misschien heel erg heb geloofd in mijn moeder, dat ik inderdaad geen echte zoon voor haar ben geweest, of geen goede zoon voor haar ben geweest. Dat je nam het jezelf kwalijk? Nee, mijn eigen gedrag heb ik heel lang kwalijk genomen. En ik heb ook in die film ook heel erg gedacht van, ik ben best wel bot, ben niet aardig, terwijl ik dan mensen liet zien. En zo zei ik van, hoe hou je het vol? En dat ik zo tegen haar schreeuw, dat het eerder is van, nou, eindelijk kom eens voor jezelf op. Nou hadden wij net Marieke van der Winden hier. Ja. Misschien heb je het gehoord. Toen vroeg ik ook aan het einde van... Je vroeg aan je moeder... je zei, ik hou van jou. Zij kreeg niks terug. Aan het einde van een film zeg jij ook... Ik hou van jou tegen je moeder aan de telefoon. Terwijl ze aan de telefoon is. Dan blijft het heel lang stil. Toen dacht ik, laat ze wat terugzeggen. En toen zei ze, dag schatje. Dag lieve schat. Dag lieve schat, zei ze. Zijn dat niet hele belangrijke woorden voor jou? Zijn hele belangrijke woorden. Kort daarna is overleden. Nou, het zijn zeker belangrijke woorden. En ook het maken van de film is in dat opzicht voor mij wel belangrijk geweest. En zeker het einde van haar leven en het beetje het tragische van het... om niet te veel de cliffhangers weg te geven in de documentaire. Maar het tragische is dat wij dichter bij elkaar komen. Maar eigenlijk op het moment dat zij veel meer medicatie krijgt en eigenlijk de druwe... Ja, het harde van haar ervan afgaat. En zij zeker. Een zachte vrouw wordt met ook enige zelfreflectie. En dat is natuurlijk voor mij van belang geweest... dat ik gedichten lees van haar van... ik wil hem eigenlijk loslaten, maar ik kan het niet. En dat zijn eigenlijk dingen die mij wel hebben geholpen. En ook mij nu wel helpen om toch een positief gevoel eraan over te houden. Ben je trots op jezelf? Um... Goeie vraag, hè? Goeie vraag, jongens. Ja, ik zit hier, lig hier op de psychologenbank hier bij met twee mannen die me aankijken. Vind je dat zo'n moeilijke vraag? Nou, het is wel een onderdeel waar ik soms moeite mee heb. Maar ik ben heel blij dat ik het heb gedaan en volbracht. Je mag trots zijn. Het is echt een waanzinnige, bijzondere documentaire die je hebt gemaakt. Puinhoop. Ja, en de groeten aan de dochter en je vrouw. Ja. Goed. We gaan naar België. Ja, nieuws uit België. Mark van Bommel. Komt net binnen. De trainer van Antwerpen is door een gewapende man opgewacht in de garage van zijn appartement. De man zou het hebben gemunt op de luxe auto van Bommel. Het nieuws is onder meer naar buiten gekomen via het nieuwsblad. De club Antwerpen heeft het zojuist ook aan ons bevestigd. En we hebben journalist Pieter-Jan Kalkoen van het nieuwsblad aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er precies gebeurd? Wel, het was toch wel even schrikken, denk ik, voor Mark van Bommel. Die is maandagnacht thuisgekomen met zijn Porsche. En bij het binnenrijden van de parkeergarage stond er een man te zwaaien met een revolver op de oprit. Van Bommel is daarop in paniek in een reflex achteruit gereden. Heeft daarbij met zijn Porsche een andere wagen geramd. Die wagen is dan meteen beginnen piepen. Het alarm is afgegaan. Waardoor die potentiële carjacker, want daar was het hem wel om te doen, denk ik, meteen is weggevlucht. Maar goed, het was natuurlijk wel enorm schrikken voor de coach van Antwerp. Ja, een carjacker, daar zou het dan om gaan. Dus iemand die daarop uit is. Hoe is het nu met Mark van Bommel? Ja, hij is toch enorm geschrokken. Ik heb hem kort aan de lijn gehad. Hij wilde niet al te veel kwijt over het voorval. Buiten dan dat hij bevestigde wat er al gelekt was via het parket en de politie. Maar dat hij geschrokken is, dat is wel duidelijk. Dat lijkt mij ook normaal als er iemand met een revolver aan je auto staat of aan je appartement. Dus een leuke ervaring was het niet, denk ik. Nee. Is er iets bekend over de dader? Nee, die is weggevlucht. De politie is meteen ter plekke gekomen en ze hebben hem ook niet meer gevonden. Er is nu een onderzoek gestart. De club verleent daarbij al zijn medewerking. Mark van Bommel ook, veronderstel ik. Maar voorlopig hebben ze niemand gevonden. De auto is wel in beslag genomen, of hoe dat dan genoemd moet worden, om te checken of er eventueel een trekker op die wagen zat of hij op die manier, of die carjacker op die manier wist waar Mark van Bommel zich bevond. Ja. Dus de politie neemt het wel heel ernstig, als ik het goed begrijp. Ja, een trekker is een apparaatje waarbij je kan zien dan mensen op afstand kunnen zien waar de auto is. Hè? Ja. Hangen de camera's daar overal? Ik ken de omgeving zelf niet zo heel goed. Ik veronderstel dat die er wel zijn, zoals in elk Europees land tegenwoordig. Dus ik denk dat de politie die wel zal Wie weet dat nog wat oplevert. Nou weten we in Nederland, kennen we de situatie rond Zahavi, de overval, vrouwen, kinderen onder schot gehouden. De overval Tadic hebben we ook in Nederland gehad, allebei in Amsterdam. Hoe is dit in België? Komt dit vaker voor in België of is dit de eerste keer? Dit is echt, ik ben 10 jaar voetbaljournalist. Dus ik ben niet heel hard thuis bij carjackings en dat soort dingen. Maar in het voetbal heb ik dit eigenlijk nog nooit meegemaakt in die 10 jaar dat ik aan de slag ben. Dus het is echt wel hoogst uitzonderlijk. En ook wel heel groot nieuws in België dat dit nu gebeurd is met de trainer van Antwerp. Dus er is toch wel een figuurlijk bommetje dit. Ja, zeker. Nou, laten we hopen dat het de laatste keer is. Dankjewel, Pieter-Jan Kalkoen, journalist van het Nieuwsblad. Het ging dus over Mark van Bommel, de trainer van Antwerp. Die is opgewacht door een gewapende man die een poging zou willen doen, wellicht om zijn auto te pakken. Een poging dus van carjacking bij Antwerp. Chris Wobbe zit in het Champions League Match Center. Heeft Haaland er nou eindelijk eentje ingeschoten al of nog niet? Ja, hij is al gewisseld. Hè? Hij, in de rust was het genoeg voor hem. En vanaf de bank heeft hij gezien dat City een grote kans kreeg. Vanaf de strafschopstip. Riyad Mahrez werd neergelegd door Emre Can. Mahrez koos ervoor om zelf de strafschop te nemen. Nou, dan weet je wel, dat moet je natuurlijk nooit doen. En Kobel, de Zwitserse doelman van Borussia Dortmund. Geweldige redding. Iedereen juichte, tenminste iedereen in het zwart en geel natuurlijk. En natuurlijk City met Pep Guardiola als coach baalde enorm. Daarna nog twee mogelijkheden gehad. Manchester City, Gundogan in de korthoek en Alvarez, de Argentijn, mooie volley uit de draai. Maar weer was het die Dekselse kobel. Nog steeds 0-0 dus bij Dortmund City. Maar van een salonremise is allerminst sprake. Er is ook geen sprake van een salonremise bij Paris Saint-Germain. Maccabi Haifa, sterker nog, een doelpuntregen. Inmiddels staat de teller op 5 tegen 2. 7 goals in het Parc des Princes, waarvan de meeste natuurlijk voor Paris Saint-Germain. Milan doet uiterst goede zaken in Kroatië bij Dynamo Zagreb. Het staat inmiddels met 3-0 voor. Leao en Giroud vanaf de penaltystip. 3-0 dus. Milan nu tweede in de groep. En dat zou voor de geplaagde Italianen natuurlijk uitstekend nieuws zijn. Op Celtic Park, onder leiding van scheidsrechter Guzebuyuk, 1 tegen 1. Mudryk voor Shakhtar. Celtic Shakhtar daar dus 1 tegen 1. En Benfica, ja, gooit bakken met zout in de wonden van Juventus. Inmiddels 4 tegen 1. Benfica dus ongeslagen nog steeds. We zitten inmiddels al bijna in november. En nu dus het grote Juventus 4-1 dus voor Benfica. Rafa Silva met zijn tweede. En Roger Schmid dus op weg naar groot succes met Benfica. Want zijn ploeg leidt met 4-1. En in Dortmund dus nog steeds 0-0 in minuut 73 tegen Manchester City. Goed, Alle Dediger heeft inmiddels het pand verlaten, zoals het dan zo mooi heet. Ik wil nog wel even zeggen dat de documentaire Puinhoop vanaf 27 oktober in diverse bioscopen is te zien. En na afloop van die voorstelling is de mogelijkheid om daar te spreken en te discussiëren met mensen van het Trimbos Instituut bij deze. NPO Radio 1. 10:30 precies, hier is Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Duizenden Soedanezen zijn in de hoofdstad Khartoum de straat op gegaan. Ze demonstreren tegen de militaire staatsgreep van het leger, precies een jaar geleden. Bij de protesten zou één demonstrant zijn omgekomen toen hij werd overreden door een voertuig van de veiligheidsdiensten. De nieuwe Britse premier Rishi Sunak heeft de eerste benoemingen van zijn kabinet bekendgemaakt. Enkele bekende mensen die oud-premier Truss had benoemd hebben een sleutelpositie gekregen. Zo blijft James Cleverly minister van Buitenlandse Zaken en ook minister van Defensie Ben Wallace behoudt zijn functie. China heeft illegaal politiebureaus in Amsterdam en Rotterdam. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Follow the Money. De Chinese politie zou via die bureaus gevluchte burgers in de gaten houden en ook onder druk zetten. China heeft de Nederlandse overheid nooit ingelicht over het bestaan van die kantoren. En een Iraanse man van 94 die zich zeker 60 jaar lang niet had gewassen is overleden. Amu Haji stond bekend als de smerigste man ter wereld. Hij vermeed al die jaren water en zeep omdat hij bang was dat hij er ziek van zou worden. Kort nadat hij zich toch een keer had gewassen werd hij ziek en een paar maanden later overleed hij. Ja. De lijn en omsteken. Hoe meet je? Hoe weet je dat hij iets smerigs was? Misschien was er ergens anders wel iemand die nog smeriger was. Kan. Ja, dat weet jij dat we niet, Ismael. Toen ik 16 was, kwam ik ook in aanmerking. Denk ik. Ja, goed. Het is gelukkig goed met jou gelopen. Dank je. Het is 1 minuut over 10:30. Onderzoekers van het Leidse Universitaire Medisch Centrum die denken te weten hoe reuma voorkomen kan worden. En daar worden ze samen met wetenschappers uit Portugal en Kroatië voor beloond met een Europese beurs van 10 miljoen euro. Over dit onderzoek en de subsidie spreken we met de leider van het onderzoeksteam, dat is hoogleraar reumatologie, Tom Huizinga. Gefeliciteerd. Goedenavond. Dank je wel. Huizinga. Ja. Ik ben buitengewoon blij dat we dit mogen doen, want het is echt een unieke opportunity om dit te kunnen aanpakken. Dus we zijn echt super blij. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Jullie zijn erachter gekomen dat het voorkomen van reuma alles te maken heeft met versuikerde antistoffen. U begrijpt dat u dat even moet uitleggen. Ik begrijp het. En sorry dat ik dat. Daar heb ik een paar woorden moet ik daaraan. We hebben ontdekt al heel lang geleden, ongeveer 20 jaar geleden, dat een hele specifieke antilichaam bij reuma voorkomt. En alle mensen. Dat antilichaam komt eigenlijk alleen bij reuma-patiënten voor. Mm-hmm. Nou, toen vervolgens zijn we dat antilichaam, dat is hartstikke belangrijk, want dan kunnen we reuma beter begrijpen. Zijn we gaan onderzoeken en toen hebben we gevonden dat het antilichaam ietsje groter was dan andere antilichamen. Antilichaam tegen COVID of stafylococcus of iets dergelijks. En toen hebben we vervolgens gevonden, waarom zou het dan groter zijn? Dat bleek door een suiker op die dat antilichaam zijn. Uh-huh. Dus toen dachten we, nou, als dat zuikje zo relevant zijn, laten we dat gaan onderzoeken. Of als je mensen met een handlichaam vindt, of ze dat zuikje hebben, ja of nee. Of ze eigenlijk uiteindelijk reuma ontwikkelen. En dat hebben we in allerlei populaties, dus Indianen, Mexicanen, Chinezen, Japanners, overal in de wereld hebben we dat uitgezocht. En het bleek als het zo zijn dat als je dat suikertje had, dan kreeg je... Dan kreeg je reuma. Reuma, ja. Ja. Ja, dus dit is tamelijk uniek nieuws eigenlijk, kunnen we dan toch wel zeggen. Dat is toch baanbrekend eigenlijk? Ja, dat is echt baanbrekend, ja. Ja. Is er een moment geweest in dat onderzoek, een soort baanbrekend moment ook in het onderzoek, waarvan u dacht, nou, nu hebben we echt iets te pakken. Wanneer was dat? Ja, het was voor mij te pakken dat ze ontdekten dat het lichaam ietsje groter was. Ik heb nog geen onderzoek in zo'n grond in mijn eigen laboratorium. Eigen laboratorium hadden we werkbespreking. En toen zag ik dat dit is echt iets heel bijzonders. Maar ik heb ook nog ietsje later gehad. Want uiteindelijk vonden we heel veel epidemiologie. Dus dat net zoals van roken en longkanker. Van roken krijg je longkanker. Maar hoe werkt dat dan? En dat hadden we hier natuurlijk ook van. Ja, god, je krijgt van dat suikertje, krijg je reuma. Maar hoe werkt het dan? En we op een gegeven moment hebben antistofproducerende cellen kunnen produceren. Dus dat noem je B-cellen. Dat is een beetje moeilijk woord, maar een bepaalde soort cellen. Daar zat de antistof in, met en zonder de suiker erop. En toen zagen we dat die antistofproducerende cellen met een suiker erop zich heel anders gedroegen dan zonder dat suikertje erop. En hoe gaat het dan bij zo'n vergadering? Want u zegt net, we hadden overleg en dan ontdek je dat en dan zeg je dat hardop. En wordt het dan nog gevierd op een of andere manier? Of is het mooi omdat je denkt van, ja, maar dit kan toch niet waar zijn wat we nu ontdekken? Nou, ik dacht eerst, de onderzoeker die dat presenteerde, die is gek. Dat weet je, dus dan ga je zeggen, nee, dat kan toch niet waar zijn. Ja. En toen zeiden we, nee, dit is helemaal niet gek, want hij heeft dit en dat gedaan, de controllers en alle dingen. Doe je dan? Nee, dus, en dan word je hartstikke blij. Ja. En denk je, ja, als dit kan betekenen, als we deze biologie kunnen begrijpen, we kunnen de reuma genezen. Ja, ik ben reumatoloog. Ik zie het lijden van reumapatiënten elke dag. Dus als we dit kunnen beter maken, dat is fantastisch. Ja, want dan is de grote vraag natuurlijk. Wanneer is het pilletje klaar? We moeten eerst precies begrijpen hoe de biologie werkt. Dat werkt zo 2-3 jaar. En dan moet je dat nog uitzoeken. En dan moet je dat implementeren in clinical trials. Dan ben je toch een jaar of 8 bezig, denk ik. Je kan natuurlijk, ik wil het niet optimistisch zijn, maar ik ben een ontzettend optimist. Dat er geen misverstand hoor. Ja. Dus dat ben ik echt, maar je moet eerst de biologie begrijpen, dan moet je de biologie implementeren, dan moet je daar remmers voor ontwikkelen. Dan moet je dat in klinisch onderzoek moet je dat uitzoeken. Ja. En dat kost gewoon tijd. Ja. Ja, nee, dat is ook heel begrijpelijk. Maar ik vraag het omdat ik denk dat er heel wat mensen zijn die nu luisteren, die wellicht beginreuma hebben of wat dan ook, die daar natuurlijk hoop in hebben. Maar dat is het dus helaas niet. Maar dat neemt niet weg dat het een enorme doorbraak is. 10 miljoen euro, dat is ongelooflijk veel geld. Is dat voldoende tot slot om de komende 8 jaar mee door te komen tot een uiteindelijk resultaat? Nou, het is ongelooflijk veel geld. Dus en het is ook voldoende voor ons onderzoek. Dus dat we er maar heen zijn. Maar ik wil ook nog even hier op deze plek op de radio nog nadruk uitspoken. Want wij kunnen dat niet alleen. Het is altijd publiek-private samenwerking tussen de farmaceutische industrieën. En ik denk dat zeker in Leiden is het heel mooi te zien. Op het Bioscience Park werken 12.000 mensen. Dat is een 12.000 werkgelegenheid. Ze zijn allemaal druk bezig met medicijnen te ontwikkelen. En ja, ik denk dat wij dat hebben natuurlijk op een gegeven moment is het genoeg. Nee, het is genoeg voor de fundamentele biologie. Ja. Dat is genoeg. Maar de clinical trials en het uiteindelijk naar de patiënt toebrengen, dat kost meer geld dan met de farmaceutische. Ja, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Ja. Ja, goed, maar de eerste stap is in ieder geval gezet. En u bent de leider van het onderzoeksteam. Dus via u komt, komt die felicitatie vanzelf al bij het onderzoeksteam terecht. Nogmaals, felicitaties. Hoogleraar reumatologie Tom Huizinga. Dank u wel. Heel graag gedaan en tot ziens. Dag. Dortmund tegen Manchester City, laatste 10 minuten, Chris Wobben. Ja, het staat nog steeds 0-0. Daniel Malen inmiddels ingevallen voor Adeyemi. Het is de 10e keer dat de Nederlander in actie komt voor Dortmund dit seizoen. 1 goal nog maar, zo alle competities erbij nemen. Hij heeft alleen gescoord in de beker. Wie weet dat Malen toch nog iets kan doen bij deze 0-0 stand. Dortmund inmiddels ook met Modeste erin. En Wolf is daar ook het gewissel begonnen. Paris Saint-Germain, Maccabi 6-2 op dit moment. John Goldberg namens Maccabi met een eigen doelpunt. 6-2 dus op het Parc des Princes. Dan in Zagreb Milan inmiddels 0-4. Dus Milan echt tweede in die pool. Ljubicic, hij ook met een eigen doelpunt. In Portugal stond Benfica met 4-1 voor tegen Juve. En ging op kwalificatie af, maar het is inmiddels 4-3 geworden. Binnen 2 minuten Milik en McKennie dus. Toch nog spanning al daar. Maar de spanning lijkt eraf in het Westfalen stadion. Want het is nog steeds 0-0. City speelt in een laag tempo. En maakt het Dortmund nauwelijks heel erg moeilijk. We zitten inmiddels in minuut 83. En bij Dortmund, Manchester City nog steeds de stand 0-0. There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. Dance all over me. Come on and dance, dance, dance, let it be. You got that mover's disease. It's a one-stop shop for that heart swept up. Be here now with me. Won't you be here now? Let it be. Dance all over me. Come on and dance, dance, dance. Let it be. Dance all over me. Tonight with me. Won't you cut it up and dance all over me? Tonight with me. Won't you cut it up and dance all over me? George Ezra, Dance All Over Me. We gaan naar Ajax. Dat moet morgenavond winnen van Liverpool. Wil nog kans maken op de knock-out fase van de Champions League. Vorige maand op Anfield was Liverpool veel beter. Al bleef het bij met de 2-1 nog enigszins beperkt voor Ajax. Doe maar Remco Pasveer de vraag wat ze geleerd hebben van dat duel in Liverpool. Dat we meer lef moeten tonen in het voetballen, vind ik. Wij speelden die wedstrijd te veel lange bal. En ook te veel terug naar mij, vond ik. Ja, hoe meer jij de bal hebt, dat is niet goed, hè? Jij moet die bal helemaal niet hebben. Nee, dat klopt. Maar ja, daarom ben ik keeper geworden, toch? Ja, maar jij bent keeper geworden, dat is toch ook, nou ja. Om ballen te stoppen, niet om ze de hele tijd aan te nemen... naar links, naar rechts en weer naar voren te schieten. Je moet ze tegenhouden, toch? Ja, nee eens. Maar dat is wel, dat is wel iets waar we heel wat aan werken. En dat een bepaalde chemie moet krijgen tussen je spelers. Waardoor je durft tussen een druk uit, onder een druk uit te voetballen. En op het moment dat je dat lukt, ga je wedstrijden domineren en naar je hand zetten. En dat is iets waar we voor aan het werk zijn. Laatste vraag even aan jou. Heb jij de grasmat van de arena al gezien? Ik heb net heel even gekeken, ja. En, want er hadden 40.000 mensen gedanst. Was je nee, ik was er niet een van. Nee, jij was bij RKC. Maar je hebt niet even gecheckt? Want dat kan nog wel eens... Ja, heel even gekeken. Ja. Maar volgens mij, die mensen zijn hartstikke druk mee bezig. Dus morgen ligt er aan een topveldje. Trainen? Gasmat gezien? Alles oké? Okay? Ja, het ziet er goed uit. Oké, wat valt er morgen tegen Liverpool te halen? Vind je? Wat valt er nou te halen? Punten? Eerzucht? Ja, uiteindelijk gaat het om de punten. En we moeten het geloof uitstralen dat het mogelijk is. We spelen Champions League, uitverkocht huis. Geweldig waar we willen spelen, dit podium. En dat moeten we ook uitstralen met een gezonde bravoure en agressie. De keeper zegt dus van iets meer lef. Dat is een maand geleden of zo in Liverpool. Heeft hij daar gelijk in? Ja, zeker. Maar volgens mij hebben we dat zelf ook aangegeven. Hè? Dat je moet op de juiste momenten vrij lopen. En daar gaat het om. En dat lef moet je hebben. En daar ben je voetballer voor. Zei Alfred Schreuder bij tegenstander Liverpool. Achterin staat die grote man uit Breda, de aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk. Al jarenlang rots in de branding bij Liverpool, waar het dit seizoen ook nog niet geweldig gaat. Liverpool staat 8e in de Premier League en afgelopen weekend werd er nog verloren van de hekkensluiter. Wat is er aan de hand? Nou, we zijn zoekende. We zoeken naar het constante niveau dat we altijd hebben gehad de afgelopen 4-5 jaar, denk ik. Dat is het allermoeilijkste, denk ik, ook in het voetbal. Om constant te blijven spelen. En ook als groep en individueel. En, we hebben natuurlijk ook te maken gehad met aardige blessures. Er zijn verschillende redenen waarom het natuurlijk niet zo lekker loopt. Maar we zijn nog heel aan het begin van het seizoen. Er komt een WK aan. Het kan nog heel anders gaan lopen en in de positieve zin voor ons. En wij moeten daar ook op focussen. We weten dat we de kwaliteit hebben. We hebben het ook laten zien weer afgelopen week. Dat is ook maar een weekje geleden. En we moeten dat vertrouwen gewoon uitstralen en laten zien. En ook genieten. Want ja, je speelt op het allerhoogste niveau. Je hebt natuurlijk altijd met druk te maken. En er is altijd... de verwachtingen zijn altijd groot bij Liverpool. En ja... Daar moet je van genieten en je moet zorgen en er alles aan doen om de situatie om te draaien, om positieve resultaten te halen. Je zei die wedstrijd vorige week tegen City, jij was daar ijzersterk. Heb je het gevoel dat je weer naar een ouderwets niveau toegroeit? Nou ja, ik doe er alles aan, elke dag weer. En ik weet natuurlijk dat ik heel veel wedstrijden speel en dat gaat ook tot het einde van de seizoen waarschijnlijk niet... Niet minder worden, als het goed blijft gaan natuurlijk. Dus ik probeer gewoon de constante niveau op te zoeken... en die zo lang mogelijk vast te houden. Want dat is denk ik het allerbelangrijkste. En ondertussen wil ik er gewoon van genieten. Want dat kan je nog heel snel vergeten als het even wat moeilijker gaat... of als team, als je niet de resultaten haalt die je wilt halen. Ook Ajax maakt momenteel niet zijn beste fase door. Waarin zijn ze voor jouw gevoel kwetsbaar, met name internationaal gezien? Nou ja, ik kwetsbaar. Ik vind dat een lastige. Ik vind dat Ajax inderdaad heel veel goede wedstrijden heeft gespeeld dit seizoen. Maar ook wedstrijden heeft gehad waar het heel kwetsbaar was. En vooral de eerste helft, denk ik, tegen RKC bijvoorbeeld. Waar ze uiteindelijk... eigenlijk toch wel weer wat veel kansen weggeven. En ook in Europa. En kijk, natuurlijk, je zit in een groep waarbij Napoli uitstekend presteert. En ja, heel moeilijk te verslaan zal zijn. En dat is voor ons ook zo geweest. En ja, de druk is altijd hoog bij Ajax, denk ik. Dat is een beetje hetzelfde als bij Liverpool. Iedereen kijkt naar Ajax en iedereen wil dat hun het goed doen. En als het dan ook maar iets wat minder gaat, dan komt er kritiek. En ja, dat hoort erbij en dat moeten hun mee dealen en daar moeten wij ook mee dealen. Virgil van Dijk, als een trainer Jurgen Klopp werd gevraagd wat hij van het huidige Ajax van Alfred Schreuder vindt. Still a really good team. And yeah, transition, yes. And transition, did you ever... Can you remember a lot of moments where transition was quick enough for the outside world? I don't think it ever happened. It's a click and, oh, same again. So I think that's a bit the problem with that. But I like a lot of players of the squad, yeah, I have to say. Ajax is still a really good and dangerous opponent, and that's the team we prepare for. Volgens Klopp is er veel veranderd bij Ajax en dat heeft tijd nodig. Al verwacht hij nog altijd een sterk en gevaarlijk Ajax morgen. Klopp moet het tegen Ajax doen zonder Thiago. Vorige maand was dat nog de uitblinker tegen Ajax. De middenvelder heeft last van een oorontsteking. Spits Darwin Núñez is in tegenstelling tot afgelopen weekend wel weer beschikbaar. Vorig jaar zorgde hij nog in dienst van Benfica met een goal voor de uitschakeling van Ajax. Oftewel, Ajax kan nog wel wat vertrouwen gebruiken. Vecht het voor de laatste kans in de Champions League. Maar hoe moet Ajax winnen van Liverpool? Aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan Mr. Ajax Zak Zwart? In 1971, 72 en 73 winnaar van de Europa Cup 1. De voorloper van de Champions League natuurlijk. Meneer Zwart, goedenavond. En winnaar tegen Liverpool. En winnaar tegen Liverpool. Kijk. Ja, die had er nog even bij. Ja. Die mist het. Ja, u mist hem, maar we zijn hem niet vergeten natuurlijk, hè? We hebben er wel weinig van gezien, maar we zijn hem niet vergeten. Die 5-1, ja, de mistwedstrijd, hè? Nou, daar heeft hij het over. Zo moet je kunnen winnen. Ja. Ja, nee. Kijk, we wilden nou eens een keer niet over de mistwedstrijd beginnen... en dan begint u over de mistwedstrijd. Ja, dat moet wel, want ik heb hem gewonnen. Ja. 5-1. Ja, dat is ook zo. Ja. Maar even naar het nu. Hoe zou u nou Liverpool aanpakken als u op de bank zat? En dan bedoel ik de bank in de arena, natuurlijk. Ja, goed. Kijk, dat ligt helemaal aan hoe is de vorm van het team. We hebben Ajax ook heel goed zien spelen in het begin van het seizoen. Maar op dit moment draait het niet zo als het moet. Maar ja, met 50.000 mensen achter je tegen in het stadion bij Ajax... ja, moet je ook tegen Liverpool... kunnen winnen. Maar dan moet je alles geven wat je hebt. Dan moet je er echt voor gaan. En dat het echt een wedstrijd is. En je moet winnen. Dus en als die inzet er is. En Ajax speelt het voetbal. Wat ze normaal ook spelen tegen die Engelsen. Goede balbezit. Geen balverlies leiden naar 1 of 2 ballen. Ja, dan moet het ook kunnen. Gewoon winnen. Van wie verwacht u het? Op wie gaat u morgen het meest letten? Nou, op allemaal van Ajax. Want het is... Kijk, we staan toch bovenaan. Ik kan gezegd worden, maar we staan bovenaan. En soms wordt er heel goed gespeeld, maar soms niet goed. We zitten net in een fase dat het niet zo goed is. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar goed, voetbal is voetbal. En je kan het zo omdraaien. Ja. Maar in de Eredivisie staat Ajax bovenaan. Maar dat is in de Champions League pool natuurlijk wel wat anders. Ja, maar goed, het... Het zegt ook niks. Wij hebben onze tijd van alle grote ploegen gewonnen. Hoe groot schat u de kans dat Ajax doorgaat overwinter in de Champions League? Nou, in de Champions League wordt moeilijk natuurlijk. Omdat je Napoli en Liverpool, ja, die staan er veel beter voor op dit moment. Ja. Maar ja, als Ajax gaat beginnen met morgen te winnen... wat ik een goede prestatie zou vinden. En wat zomaar mogelijk is. Maar dan moet iedereen ervoor vechten... Ja, Ajax moet in 2 duels 6 punten goed maken op Liverpool. Ja. En dan gaat het onderling resultaat tellen. Dat betekent dat Ajax in ieder geval met 2 doelpunten verschil moet winnen eigenlijk van Liverpool. Om het onderling resultaat ook goed te maken. Daarom. Die vernederingen, 2 keer tegen Napoli. Hoe heeft u daarnaar gekeken? Nou, 2 keer vind ik verniet. Nee? Dan heb je ze niet gezien, de wedstrijden. Ja. Op de tweede wedstrijd. Zijn we ten eerste gesnuffeld door die scheidsrechter met een penalty. En Blind maakt een foutje wat hij nooit voor zijn leven mag maken natuurlijk. Mm. En Ajax heeft in die wedstrijd veel meer goed gespeeld als in die eerste wedstrijd. Dus Dus... Het was geen eenvoudige. Die thuis hier bij Ajax was een flater, ja. Die 1-6. Ja. Dus maar dus... voor de rest niet, hoor. De stijgende lijn zit erin eigenlijk, hoor ik u denken. Nou, stijgende lijn. Kijk, je krijgt een heel nieuw elftal. Ik heb 6 of 7 nieuwe spelers. En dat kun je niet de 2 weken zomaar inpassen. En de ene week hebben ze een goede dag en de andere een slechte dag. Nou, stel eens voor dat ze morgen allemaal een goede dag hebben. Dan kan hij gewoon winnen. Hmm. Hoe vindt u dat Schreuder het doet eigenlijk? Ik vind Schreuder een hele goede trainer. En dan kunnen ze allemaal zeggen wat ze willen. En natuurlijk maakt iedere trainer en iedere speler maken foutjes. Maar ik ben het ook wel eens niet eens dat ik denk, goh, had met die genomen. Maar ja, dat is de trainer die probeert zijn elftal zo harmonisch en goed te laten spelen. Kijk, Ajax is op dit moment niet één linie. Je maakt te veel fouten. Als we die wedstrijd van zondag ook nemen tegen RKC, ja, dan het moet net een harmonica zijn. Dus de verdedigers moeten er voren en de aanvallers moeten terugkomen. En dan is het één linie. En dat mis ik op dit moment bij Ajax. En zeker volgens tegen RKC was dat heel vervelend. Tweede helft was Ajax herenmeester. Ja. En toen ging het een stuk beter. Dus je moet in deze wedstrijd... Ja, kijk, Ajax speelt niet het weekend. Dus ze kunnen alles geven morgen. Ja. En ik heb er vertrouwen in. Kijk, dat klinkt goed. Voetbalt u zelf eigenlijk nog steeds? Ik speel nog steeds. Ja. En ik hoop nog heel lang. Ja, dat hopen wij ook natuurlijk. En morgen in de arena? Morgen in de arena, tuurlijk. En wat wordt het? Nou, het kon wel eens een 2-1 voor Ajax worden. Veel plezier morgenavond, meneer Zwart. Dank u wel. Goedenavond. Doei, ja. Ajax-Liverpool morgenavond in de Johan Cruijff Arena. Aftrap om 9 uur en de hele wedstrijd is hier live bij ons te volgen. Chris Wolbe in het matchcenter met al die Champions League-wedstrijden. Die hebben al goals voor je kiezen gekregen, of niet? Ja, zeker weten. Maar allemaal op andere velden dan die in Dortmund. Want Dortmund City 0-0. Beide ploegen daarmee door naar de volgende ronde. City was het al. Dortmund heeft aan dit puntje genoeg. Dan eerst maar eens de uitslagen en daarna wie er geplaatst is voor de volgende ronde. Dynamo Zagreb Milan 0-4. Salzburg Chelsea eerder op de avond 1-2. Sevilla Kopenhagen 3-0. Nou ja, Dortmund Manchester City dus 0-0. Celtic Shakhtar Donetsk 1-1. Benfica Juve 4-3. De uitslag doet een spannende wedstrijd vermoeden. Was niet zo, want Benfica veel beter. Paris Saint-Germain Maccabi Haifa. De teller is gestopt bij 7-2. Het is echt ongelooflijk. En Leipzig wint van Real Madrid met 3-2. Daardoor geplaatst voor de volgende ronde. Chelsea, Benfica, Paris Saint-Germain, Real Madrid, City waren dat al. En ook Dortmund voegt zich bij de ploegen die de laatste 16 hebben bereikt in de Champions League. Messi nog scoort eindelijk bij PSG. Ja, geloof ik, hè? Ja, 2 keer en ook nog 2 assists. En ja, het was weer fantastisch. Hij is in grote vorm. 10 assists en inmiddels 11 goals in alle competities dit seizoen. Ja. En bij PSG ook 2 keer gescoord, zag ik. Ja, het is, ja, men was tevreden in Parijs natuurlijk. Maar ja, Leipzig wint van Real. Dat is een grote verrassing. En Benfica toch 4-1 voorsprong. Heel lang tegen Juve. Werd uiteindelijk 4-3. Maar Roger Schmidt, die hier toch niet heel succesvol is geweest. Tenminste, dat is dan de perceptie bij PSV. Doet het dus uitstekend in Portugal bij Benfica. Want hij is hem nog geen enkele keer verslagen met zijn Benfica. En nu dus ook de Portugezen. Ze winnen van Juve en plaatsen zich voor de volgende ronde van de Champions League. Goed, dankjewel. Even naar morgen kijken. Inter tegen Victoria Pilsen om 6:45. Ook Club Brugge tegen Porto. En dan om 9:00 Eintracht Frankfurt tegen Marseille. Barcelona, Bayern, ook mooi. Atletico Madrid, Leverkusen, Napoli, Rangers, Tottenham tegen Sporting. En natuurlijk live te horen in dit theater. Ajax tegen Liverpool, aftrap 9:00. Tot zover deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Morgenavond zijn wij er dus weer 8:30. Zometeen, zoals te doen gebruikelijk, zoals iedere avond hebben. Verheugen ons daar opnieuw op, natuurlijk met het oog op morgen. Dat vandaag wordt gepresenteerd door Wilfried de Jong. Tot morgen. Dag.